jag funderar på. Nej. Smör. Nej, jag har eltejp framför mig. Inte silvertejp, jag är besviken. Stackars Max. Vad skulle jag göra med den? Jag funderar på hur jag skulle låta om jag tejpade igen näsan. Som Danny. Hur... Alltså, hur kom du på den tanken, tänkte jag säga. Var kommer det ifrån? Varför sitter du och funderar där nu? Ja, varför inte? För att jag inte ville spela piano. Ja, men det förklarar hela. Jag håller mig i bakgrunden här. Jag vet inte riktigt vad hon håller på med. Det ska vara helt ärlig. Okej. Okay. Vill du starta eller ska jag starta, Rob? Vet du vad, Fredrik? Jag lämnar det åt dig. Okej. Okay. Generöst, va? Yes. Okej. Okay. Ja. Nu efter 200 avsnitt blir det jobbigt. Så. Ja. Nej, det är mest jag satt och funderade och tänkte, vad kul skulle det vara om jag gjorde det som Max, du vet. Ja, välkomna till avsnitt 200. Du vet, sådär. Kan vi inte ha Max som introducerar avsnittet då istället? Max. Va? Jag kan ju inte göra det. Alltså, du gör ju bättre karikatyr av mig än vad jag är på verkligheten. Ja, men du är så alltså, om det någon gång används ordet förnumstig, så används det på dig. Jag använder det aldrig. Jag säger det aldrig. Jag visste inte ens att det var ett ord. Men när jag tänker ordet förnumstig, då tänker jag på dina intros. Förnumstig. Ja, förnumstig. Ja. Okej, ska vi starta? Ja. Hej och välkomna till Nördliv. Det är en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Vi kan kalla oss Sveriges förnumstigaste podcast ibland. Dagens datum är 2019-08-02-09. En 2-8 ser typ likadana ut på håll. Det här är avsnitt 200. Over to you, Mr. Verdetypes, Fredrik en Rob. Ja. Undrar om vi ska göra om den där. Tror du det, va? Hej och välkomna till Nördliv. Mer förnumstighet. En gång till. Mer förnumstighet. Jag ser dig så som en director över aktiv. Och så här, mer förnumstighet! Jag blir mer förnumstighet! Tänk julavsnittet. Tänk julavsnittet, så drar du upp den där faktorn, den här mysfaktorn som du har. Det var blandosten. Förnumstig. Okej, nu. Vänta. Vi måste hitta tändstickor. Nej. Okej. Nej, skit i det. Go! Hej och välkomna till Nördliv. Vi välkomnar er hjärtligt till avsnitt nummer 200. Det är som en gammal buljong som har legat och gottat sig i hörn på vinden man har glömt. Idag ska vi ta en titt bakåt och framåt på Nördliv. Med oss att hjälpa oss med detta så har vi våra eminenta värdar Fredrik och Rob som ska ta över. Varsågoda, mina herrar! Exakt så. Exakt så var det. Han var så självgod på ett positivt sätt på något sätt. Så här, det är nästan går du att vara självgod på ett positivt sätt? Ja, i det här fallet. Härligt. Ja, som sagt... Det är 200 avsnittet och vi tänkte istället för att vi ska gå in på massa spel och grejer idag, det får vi göra nästa vecka. Det får Rob sköta nästa vecka. Men den här gången vi kommer snacka lite om oss själva. Det kommer vara så här self-indulgent, eller vad heter det? Vi är lite självgoda helt enkelt. Ja, lite själv. Ego-trip deluxe. Ja. Så intro passar alltså på det här avsnittet? Alltså. Mm. Vi är riktigt självgoda. Det är ju Max verkligen levererar där, känner jag. Så vi kommer gå in på lite bakgrundshistoria för oss. Vart podden kommer ifrån, vart hur våra aspirationer med tiden har kanske förändrats och hur vi tycker vi är och idag och vart vi ska kanske sikta på att nå imorgon, så att säga. Akkurat. Och sen så... och sen så går vi in lite på lite andra saker som hur kanske podden har förändrats med tiden, personer som har kommit med och blivit medlemmar, hur det känns att kanske vara värd och lite andra aspekter kring allt som en nördliv. Men vi gör så här, eftersom Max var så härligt självgod på ett positivt sätt. Hur kommer det sig att du sa, ska vi inte starta en podd? Nu var det väl så att det var en Herr Olsson som kom fram och sa, hörru du, ska vi inte starta en podd? Men sen sa du så här, nej, det var min idé! Jag sa, det är jag som ska starta en podd! Nu var det så att det här är ju podcast nummer 2. Vi hade ju en podcast innan som är horribel. Som vi alla gav upp på. Och sen så återkom vi och så sa Fredrik, vi ska göra ett försök till. Och nu vill jag, Max, du ska få vara värd. För jag var den som satt tyst hela tiden i typ 45 minuter. Och sen frågar, ja men Max, vad tycker du? Och sen sa jag, Och sen fortsätter vi. Eller så kom du tillbaka efter typ en kvart eller någonting när du hade suttit och spelat en annan spel och frågade, pratar ni fortfarande om det här? Ja, men det var ju så ointressant att lyssna på er ibland. Oh. Det är bättre saker för mig på den tiden. Ja. Så vänta, ja, dagens podd kommer vara en blandning mellan självgodhet och horribel självinsikt. Det är en perfekt kombo. Ja. Nej, men det var väl som vilket start som helst på en podcast. Man sätter sig ner med ett gäng, man börjar tala och sen ser man vad som kommer ifrån det. Jag menar, på den tiden innan man har verkligen folk som följer en så är det bara vi sätter oss ner och talar för att vi vill tala med varandra. Och det var en bra ursäkt att faktiskt sätta sig och tala spel med folk. Och precis. Att, på den vägen var det. Och sen har vi väl haft lite hit och miss med vilka segment vi har haft med och hur vi har utvecklats genom tiderna. Men det var så det startade för min del i alla fall. Jag var med från början och försökte få igång någonting. Och, på du den... misslyckades det och så försökte vi igen. Mm. Precis. Man lär sig av sina misstag helt enkelt. Och, hur var det för, nu om vi hoppar till Rob då, hur var det för dig? Kände du typ likadant att det är mest för skojs skull liksom, eller hade du några liksom ytterligare aspirationer med och starta nördliv? Alltså, pratar vi bara nördliv nu eller ska vi gå hela vägen tillbaka till början? Det väljer du själv. För jag vart ju med som gäst i den förra podden. Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Vi hade ingen annan. Varför jag varit inbjuden som gäst. Men jag vart det i alla fall och sen så stannade jag bara. Ni fortsatte fråga om jag ville vara med. Vi blev inte av med det bara helt enkelt, så är det. Nej, alltså han sa faktiskt hej. Ja, det är sant. Ja, jag hade inte så mycket van när det kom till Danne, jag menar. Men ja, nej, och sen så när det väl kom igång att vi skulle starta den nya podden då, som är den här podden som nu har gått i 200 avsnitt. Yay. så... Jag var ju på då och sen... Jag menar, det var jag som kom på namnet för Nördliv och sådär. Så jag känner att jag har gjort mitt. Det är det enda han kan komma med den här podden som han verkligen kan skryta med. Jag kom på namnet. Man bara, ja, men jag känner att det är nog. Okej. Okay. Ja, Danny då? Vad säger du då? Om aspirationer och vad... Var det samma liksom känsla för dig? Så att säga. Om vi ska gå ända tillbaka till första podcasten så kom ursprunget på den egentligen var att du och jag primärt ju, eftersom vi har ju känt varandra nu i över, vad är det, 23 år eller vad fan det blir för någonting. Mm. 40 år, 50 år, 160 år. Ja, så länge vi känt varandra. Länge. För länge helt enkelt. Jag sa hej och jag blev aldrig av med den jäveln. var ju att från skola och sånt, vi pratade ju ibland nästan dagligen och ringde upp och liksom, har du sett det här? Har du sett den här trailern? Har du testat på det här spelet? Så väldigt mycket av själva podcasten kom ifrån liksom det här att vi pratade spel så mycket. Tänkte så här, om vi ändå håller på så här mycket, kan vi inte spela in? Jag menar, annat folk gör ju sånt. Jag menar, podcast kan ju tydligen vem som helst göra, uppenbarligen, som vi sitter här fortfarande 200 avsnitt senare. Mm. Och det är ju egentligen där som Nördliv eller då Unknown Fanboys grundades ifrån, att bara få prata av som någonting som man är passionerad om och något som vi brinner för egentligen. Och då, jag menar, Max har vi känt för att Max är ju lillebror till en gammal klasskamrat, och du och Max och Fredrik har ju spelat i band ihop, så att vi visste att han var en liten spelnöt sådär ju. Ja. Och Rob tog vi in för att han är min systerson. Vi tänkte vi behövde lite extra tjatande. Mm. Och sen har vi suckat ända sedan dess. Jag, om jag minns rätt så tog ni in mig för jag hade en YouTube-kanal. Ni ville att jag skulle prata om det. Ja, ingen minut hade du en YouTube-kanal? Ja, jag hade ju faktiskt det en gång. Jaha. Spelade ju Minecraft och lite grejer. Om jag minns min fel så har du fortfarande en YouTube-kanal, men att den är stendöd. Men okay. Den heter den femma. Stendöd vet jag inte. Den är bara lite på is. Den sover bara. Den sover. Ja. Men på det sättet är det egentligen från uppstart till vart vi är just nu. Sen har vi ju såklart ambitionsnivå. Det är ju en sak vi kommer säkert komma in på senare här i delen. Men även om vi går in på det med ambitionsnivå, så är ju grunden är ju bara att vi vill snacka om det vi vill tycker om. Men Fredrik, hur ser du på Nördliv och uppstarten och allt det där då? Ja, men just det här med när Nördliv startade upp. Jag kommer ihåg Max, du och jag, när vi höll på att repa och så med bandet. Yeah. Och sen stod vi kvar efteråt. Bara, men du, har du det här spelet här? Och bla bla bla bla. Och så stod vi där typ en trekvart eller någonting och snackade om det. Det blev ju så att när vi var och spelade i bandet då, dessa musikaliska talanger samlades på en och samma plats och åstadkom någonting som större än summan av oss alla. Så efteråt så blir det liksom lite lätt snack bara. Ja, då är vi klara här, ses igen nästa vecka. Och sen blev det lite, förresten såg du att det här kom ut? Så jag bara, ja, men det liknar det här spelet. Ja, spelade du det spelet förut? Det där var ju jättekult, där har du bra grejer. Och ja, men då körde du väl det här också? Nej, det provade jag aldrig, men jag körde det här. Ja, det är ett bra spel, men det där skulle man ju ta och köra igen. Och på den vägen var det. Och sen så liksom bara, ja just det, jag måste hem också. Jag måste äta mat idag. Så att, ja, men det blev typiska de här, att det här borde man ha liksom kunna tala lite mer om egentligen. Så det blev. Ja, och på den vägen var det. Och sen så kom ju Lotta med, jag vet inte vilket avsnitt. Det var från avsnitt 7. Precis, vi har faktiskt lyssnat på det avsnittet lite genom en annan person här som märkte att vi fanns på Spotify och diskuterade det här. Så bara, jag såg att ni fanns på Spotify och jag hörde avsnitt 7. Vilken dålig ljudkvalitet ni hade. Mm-hmm. Och sen så gick den där introduktionen med oss. Ja, vi har jag tror att jag var värd. Och sa att här har vi en väldigt speciell gäst med oss. Vet du vad, jag stoppar dig där så gör vi så här att ni kan höra det introt. Ja, du har det. Ja, vi kör här. Idag har vi med oss Fredrik, Rob, Danny, jag heter Max och en extra speciell gäst, nämligen Lotta Leister. Hej Lotta, säg hej och förklara vem du är. Hej, jag är en extra speciell gäst. Jag jobbar som spelprogrammerare. Jag har varit nörd, jag vet inte hur många år. Jag tycker mest om rollspel, jag tittar på en hel del anime. Det är en utmärkt förklaring, det passar perfekt in. Excellent. Ja, man märker ju där. Jag har inte förändrats på den tiden. Man märker ju ljudkvaliteten och den var ju, alltså den är ju... Horribel. Ja, den är skitdålig. Alltså, jag minns inte att ljudkvaliteten var så dålig när vi man faktiskt spelade inte in. På det. Men... Vad sa du, Louise? Var det utomhus? Jag tycker jag hörde vindet sus i bakgrunden. Det var bara att det var urusel kvalitet. Nej, alltså jag satt, när det här avsnittet spelades in, så satt jag mitt i vardagsrummet i lägenheten jag bodde i. Och jag använde ett horribelt dåligt headset. Okay. Med en horribelt dålig headset-mic. Och så hade jag folk som sprang runt i resten av lägenheten och lät. Precis. Ljuvligt vackert. Ja, för just det här med ljudkvaliteten är ju verkligen någonting som vi har arbetat på. Och det börjar kanske runt avsnitt 50 därefter. Och det är ju som det är. Vi börjar med bara intresset att snacka. Och då kan det ju vara så att i första avsnittet kan det låta ungefär så här. Hej, Hej och välkomna till Nördliv, en ny podcast som tidigare hette Unknown Fanboys. Men nu har vi börjat på nytt igen och kände att det var dags för att byta lite, ta lite nya tag. Idag är det den 8/11, det här är första avsnittet. Vi kommer diskutera lite spel och allmänna nördigheter. För... Och det där är alltså första avsnittet som spelas in i slutet på 2014. Max har fått lite mer energi i sig sedan dess sådär. Jag menar, du är nästan professionell då. Ja, ja, vad var det om? Ja. Tack. Med det sagt, om vi kollar då lite på, för jag tycker vi har ju hört för lite från vår kära Louise nu. Mm-hmm. Jag tänker, för du kom ju med faktiskt som gäst redan 2016. 25 september 2016 var du gäst. I alla fall kom avsnitt ut då. I det eminenta avsnittet Vem vill inte hyra en get? Precis. Avsnitt 86. Jesus. Ja, men jag tänkte då, om vi hoppar över till just alla individuella personer och så liksom. Hur kände du då som gäst först? Jag vet inte riktigt. Det känns så här... Jag hade ju hunnit bli lite varm i kläderna, hade ju redan varit med i två stycken poddar på heltid så att säga, och sen när jag fick en inbjudan så kunde jag inte tacka nej till Nördliv. Jag hade ju snackat med dig redan, Fredrik, du hade ju varit gäst i den podden som jag var med just då, så att jag hade haft lite kontakt där, så att jag tyckte det var jättekul att komma in i ett nytt sammanhang och sen ett halvår senare så hade Fredrik snott dig och Erik. Ja. Så blev musen bestämt slagen i bordet. Och... Precis. Och då kom ju Erik också med. Ja. Ja, för Erik gästade ju lite senare av någon anledning. Han gästade i avsnitt 107. Mm. Han är lite blyg av sig. Så att... jag tror inte det var så mycket att han var blyg eller något, men som att vi... Jag tror vi hade... Den hösten var kanske full eller någonting, och sen så blev det först bara i februari där. Men ni blev ju medlemmar då från med i avsnitt 110 som du sa där. Och jag menar, det är ju den 9 mars 2017, vilket snart är 2 år sedan då. Så det, tiden går snabbt, verkligen. Visst gör det. För jag tänker fortfarande, men Louise och Erik, vad skönt att de ändå ville komma med. Det, nu när det ändå var nyss de kom med, känner jag. Och så kollar jag, ja, det är 2 år sedan. Det söta paret. Det söta paret. Ja. Ja. Men för er, om vi tar, vi kan, du, jag tänkte att vi gör så här. Kalle, han har ju faktiskt spelat in lite på förhand och skickat till oss, för han kunde inte vara med idag. Så frågan ställdes hur det kändes att bli en del av Nördliv. Ska vi lyssna vad han svarade? Do go on. Yes. Han svarar så här. Hur var det att gå med i Nördliv? Ja, jag vet inte hur många gånger vi har tagit ihop den historien, men vi kan dra den korta versionen hur det kom sig att jag kom med i Nördliv i alla fall. Och det var ju Fredrik som skickade meddelande till mig på Steam bara så där rakt upp och ner. Bara sa typ, tja, kolla in vår podd liksom så här. Jag tänkte, vad fan är det här för någonting? Du ska inte komma hit och göra reklam för din podd, stick och brin. Men sen tänkte jag, vad fan? Jag lyssnar ju skitmycket på poddar och sånt där. Och sen, fast med mycket bara, det är egentligen bara på engelska. Så en svensk podd, det hade kanske varit lite så här uppfriskande och sånt där. Lite nytt så. Så att jag tog och lyssnade några avsnitt. Och sen så satt jag och tjatade med dem i Twitch. Back in days, när vi fortfarande sände live då. Så satt jag och skrev en jävla massa till dem. Så småningom så gjorde de mig till mod på Twitch-kanalen. Och sen så frågade de även om jag ville vara gäst, och sagt gjort, så det var gäst avsnitt 19, var det första avsnittet där jag och Rob hade mycket oense idéer kring Assassin's Creed 3, vilket var starten på vår rivalitet, eller fel ord, men våra olika åsikter om livet och saker och ting. Så det var väl egentligen den korta versionen. Jag var gäst flera gånger och sen så frågade Fredrik så småningom om jag ville vara permanent medlem, så att säga. Och sen då, jag kände så här att jag lyssnade mycket på poddar och sen men man har funnit sig sitta i den situationen när de säger någonting, speciellt om det handlar om spel och sånt där, och sen är någon som börjar babbla om någonting, så känner man så här, vad fan, det där är ju fel, eller ja, men där har jag något att tillägga, där missar de någonting, där vill jag ju säga någonting. Men det går ju såklart inte, för det är en podd man lyssnar på. Det går ju såklart inte. Men sen fick man ju utlopp för det här. Plus att man kunde gå lite mer in i detalj på det mesta. Liksom, och det, man fick dela med sig av liksom lite precis vad som helst. Klart man hade kompisar som var intresserade av spelare man spelade med. Men det var en liten annan grej. Liksom, att man kunde ta upp och prata om vad som helst. Grotta ner sig lite mer i saker och ting. Tänkte jag inte så mycket mer på saken egentligen. Det var en kul grej. Och sen så nu så är det så här, typ vad blir det, tre år plus lite till senare, snart 4 år faktiskt tror jag. Så har det ju växt och blivit en ganska cool grej ändå. Så att så här under tidens gång, så det har varit jättekul faktiskt. Och få ta del av detta och vara med och bygga det lite grann så att säga. Det var väl allt jag hade att säga egentligen. Jättekul. Mm. Ni hörde det här först, vi är jättekola, är vi. Mm. Alltså, jag måste ju säga, när jag började så, jag gick ju i samma klass som Max och tyckte att han var skitcool. Mm. Och så hade jag ju också fått höra deras band och tyckte att Fredrik, den här sångaren, han var ju också skitcool. Ja, nu hittar du på. Och sen, och sen frågar de här mig om jag ville vara med och gästa i deras podcast. I mean, jag var ju starstruck. Sen lärde jag känna dem. Ja, då försvann det ganska fort, eller hur? Ja, precis. Ja, jösses. Ja, vi har ju haft... jag hade egentligen tänkt göra ett sån här liten reel med massor med olika gäster och så, men jag har inte hunnit. Men alla ni som har varit med och gästat, stort tack till er. Det bara ni tar åt er, för ni har fått också så utvecklas i den lilla, till exempel Figgen som varit med typ, jag tror han har varit med 4, 5, 6 gånger eller något, eller är det mer kanske? Vi blir inte, vi blir inte av med honom. Ja, många gånger. Vi undrar varför, vi bara, är du frisk? Ja. Svar nej. Ja, men... som sagt, vi har ju Erik och Louise kom ju med och Kalle från avsnitt 19, Rob, Max, Danny, jag från start, Lotta från 7:e avsnittet om man vill så. Jag kommer inte ihåg om du var gäst först eller om du faktiskt kom med direkt så. Du, det är en väldigt bra fråga. Jag blev ju presenterad som extraordinär gäst. Men jag tror det var, bara, det var Max som ville... Ja, alltså jag tror att intentionen då redan var att du fast. Du hade sagt, också sagt hej så. Jag tror det faktiskt. Och sen ska vi inte glömma Sara också. Som blev gäst i det 20:e avsnittet redan. Jag kommer inte ihåg Jesus. Riktigt när hon blev fast. Men jag tror det var senare under det året. Det var jag tror fram att det var en bra stund efter, men jag är lite fussy on the details. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om uttrycket fast. Det är liksom så här, nu kommer du inte undan. Ja, jo. Men... av oss som pratar nu så är jag ju den största nykomlingen då. Ja, och ändå har du med 2 år liksom. så där... Vi behöver nytt blod, behöver vi. Ja men nykomlingar, det finns ju en till som är ny, Emil. Han är ju verkligen den senaste. Han är som barnet här skulle jag säga då. Bebis. Louise och Erik är ungdomarna och han är väl spädbarnet då. Eller det var länge sedan någon kallade mig ungdom. Vad skönt att du sa så, Fredrik. Ja, men... Vad glad jag blir. Skål på det. Men ja. Ska du verkligen dricka i din ålder? Och en liten liten hälsning till Karl också. Krusovitz var inte så supergod. Ja, där hörde du Kalle. Men apropå Emil, vi gör så här då. Vi går till Emil som också har skickat ett litet... jag vill säga julhälsning som att det där är kalanken. Men ja, det tänkte jag också. En liten hälsning kommer från Robin Hood. Nej. det är Emil jag vill ha, säger han. Nej, han säger så här. Jag kommer i nördliv i slutet, eller framåt slutet av 2017. Och jag bestämde mig för att göra... någonting som kanske är relativt galet egentligen. Alltså göra en julkalender som första grej. Så det var 24, texter, man kan inte kalla dem recensioner direkt, men små tips på filmer som jag tyckte var underskattade eller som jag bara ville skriva någonting om. Och det var helt underbart, för jag har varit på flera andra ställen och skrivit innan, och det har ju varit bra. Jag har fått möjligheter till att utvecklas och prova lite egna grejer och lite nya idéer. Men det Fredrik och Danny särskilt gav mig var en möjlighet att verkligen göra någonting jag tyckte om. De sa i princip, fine, bara det innehåller det här eller det funkar lite så här. De kom med lite feedback och de kom med lite idéer, lite kritik. Och det var skitbra, därför att det ledde mig till att bli både en bättre skribent och nu en podcastvärd med min och Mattes, alltså Mattias Malms egna podcast på Nördliv, alltså Kultpodden. Och jag har poddat innan och jag har sänt radio så innan. Men det här var någonting annorlunda. Det här är mycket mer familjär känsla. Och det har jag aldrig känt på något av de andra ställena jag har varit på. Det är helt fantastiskt. Vi tar hand om varandra till skillnad mot hur man gör på många andra ställen. Och jag är bara överlycklig över det. Och jag hoppas på en stark framtid såklart. Därför att jag vill vara kvar. Nördliv. Man vill vara kvar på Nördliv. Man slutar inte för att man inte känner att man passar eller sådär. Hälften, eller ja, mer än hälften av alla nördlivare är ju antingen stora gamers eller superhjältefans eller sådär. Självklart, jag spelar lite grann och superhjältan är inte min grej, men det är just det att vi alla välkomnas in med vår nördighet, och det är bara väldigt fint. Det är väldigt vackert på något vis. Så det 200 avsnittet vill jag höja ett glas till. Och jag vill säga skål till alla som har lyssnat. Och jag vill absolut säga grattis Nördliv. Jag kan fortfarande säga det för att jag har inte varit med tillräckligt länge. Så det blir inte hyperbole eller vad det heter. Det blir inte självupptaget eller stort egosmek. Utan grymt jobbat hela jävla Nördliv. Och jag är otroligt stolt över att få vara en del av det här nördlivet. Mm. Tack så mycket, vårt ego. Jag får någonting vått i ögat. Fredrik, jag såg att han följde manus 2 vi gav han. Ja, precis. Jag så tänkte så här, det känns lite som att det är nästan som så här, intervjuer man ser i dokumentärer eller någonting. Det är nästan så det lät faktiskt. Ja, när jag kom med i Nördliv, alltså det är ju många nu, år sedan. Nu var ju han lite inne på just kanske skribentsidan där också. Men det är ju också för att han är egentligen bara, han blev egentligen fast poddare i Nördliv i 2018 skulle jag väl säga. Hans första var ju den här IRL-träffen vi hade i somras. Och ändå vill han säga tillfälle så fina saker om oss. Ja, svårt att tro faktiskt. Gud vad varmt det var, jag minns det. Alltså jag satt där, vi spelade in. Det var trevligt och sådär. Men jag hade ju liksom solen i ryggen där jag satt. Det fanns ju inte massa utrymme att välja på. Nej, heller precis. Så att, gud vad jag svettades. Och när vi hoggade fläkten och stod ja, gud, ja. Njöt i vinddraget. Precis, och sen nej, vi måste spela in, stäng av fläkten. Jag kan inte ha fläkt på. Vi höll ju på att dö av värmeslag. Lotta la sig på golvet bara, nu tar jag livet av mig, jag orkar inte längre. Max bara, jag hoppar från balkongen. Jag tror att man dör om man hoppar från den balkongen. Han fastnar i nätet. Han ströps. Nej. Men om vi kollar lite på podden då. Podden har ju utvecklats i sig. I hur den ser ut, vad som har, vilka segment och så. Kanske inte jättestort egentligen. Vi har haft här veckans diskussion nu sen, vad är det, avsnitt 8 någonstans där. Det var väldigt tidigt i alla fall som det kom med, för vi behövde någonting extra tror jag. Jag tror bara idén var att vi först hade, det var kul att ha en fast punkt, ungefär som du kanske är inne på där då. Och sen fanns det en del frågor som låg och tänkte, ja men här kan vi kanske göra någonting med. Och sen, jag vet inte om vi hade hört det från någon annan podd eller något sånt. Nej, men det var ju ofta grejer som vi liksom tänkte, som vi började prata om innan vi började spela in och tyckte, ja men det här är ju en faktiskt en ganska intressant diskussion och spännande att vi tycker olika. Kan vi inte ta och ha med det här? Precis. Vi började ju... I med första avsnittet så hade vi ju bara lite generellt snack egentligen. Ja. Och vi hade ju... Ja, vi hade ju våra veckans spel och allt sånt där. Det var ju... Ja, ja just det. Ja, utmaningen var ju riktigt nice. Veckans spel var ju någonting... Alltså, det var inte senare var det inte. Nej, precis. Sant, vi började med veckans spel och där var ju glad att vi tog bort det. Det var ju lite väl misslyckat. Det var väl ett försök på att alla skulle spela ett spel så ingen satt och talade om ett spel som ingen hade spelat. Men det var ingen som spelade det ändå. I början så hade vi ju liksom, vi hade ju jag vet inte vad vi kallade det då. Jag tror inte vi hade någon namn för det. Det som idag, dagsläget är ju vänta, vad har vi nu? Veckan som hänt eller? Ja, för det var ju liksom spel vi hade spelat då, och för det har vi ju haft sedan början, att vi liksom pratar lite om spel som vi har spelat under, på sistone och lite sånt man vill framföra. Och vi hade inte nyheter, vet jag, till att börja med, tror jag inte. Ja, okej. Jag tror inte det i alla fall. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag sitter och kollar på beskrivningarna som ligger, och de är ju inte så där jätteframförda till att börja med. Men jag vet att vi hade ju veckans spel för att börja med, för vi behövde en hook. behövde vi ju. Någonting som gjorde, som utmärkte oss lite. Det var ju därför vi hade veckans spel. Dels det, och sen som ni sa, liksom, för att alla skulle ha någonting som man kunde diskutera runt. Jag sitter och kollar lite här. Det var ju så nytt också då att vi vill ju, liksom, när vi väl omorganiserade till den nya podcasten så tänkte vi, okej, hur ska vi göra nu? Ska vi lägga upp en standard? Jag vet, vi hade diskussioner om vad är optimal antal personer att vara med på en podcast? Hur mycket blir för få personer så att det blir för mycket tomrum? Ja. Hur många är för mycket så att alla talar i munnen på varandra? Men där kom vi inte på förrän en bit in. För vi körde det, var inte förrän, det var inte förrän typ avsnitt 50 eller något sånt där som det dök upp i alla fall. Då, det var inte förrän efter första sommaren som vi hade ju typ hade alla med i första, fram till första sommaren i alla fall, eller andra sommaren till och med. Något sånt. Något sånt. Det var inte så många då. Nej. Första avsnitt 4 ser jag någonting som har angående spelnyheter och så. Okej. Okay. Så det var först då som det dök upp som en liksom en bit av podcast. Ja. Jag tänkte på det där med veckans spel. Det var ju kanske lite för ambitiöst att tro, som du sa där Max, att folk skulle ha både tid, kanske lust att hitta, för det blir ju bara kvällar när man jobbade och så. Och sen råd också att köpa vissa spel. Ja, alla skulle jag har för mig försökt att välja spel som vi på något sätt kunde skaffa till varandra, eller kanske var billigare spel, äldre spel. Idén är ju bra tycker jag, men det är ju väldigt få som klarar liksom. Ja men ett nytt spel varje vecka, alla kör. Tjena mitt bena. Jag tror att det är kanske är någonting som skulle fungera bättre i dagsläget, då är vi lite mer varierade vilka som är med varje vecka. Så att då kan man ju sätta upp att hej, det är ju ni som ska vara med den här veckan. Kan ni ta och kika på det här spelet liksom? Så kan vi ha en diskussion runt det. Kanske. Men det är bara så att sprida på olika plattformar också, så det... Ja, men det är ju det blir lite problematiskt. Det är sant. Men det fanns ju skäl till varför vi som sagt tog bort det. Sen var det ju, vi testade ju det här utmaningen. Vilket egentligen var... Det var en månad man hade på sig. Och då var det någon som då på ett finurligt sätt... Ja, men nu ska jag utmana. Och så var det så här, trumvirvel hade jag ett par gånger. jag ska utmana... Max. Och det blir... Och så drog jag till mig något spel. Eller vem nu som drog till mig något spel. Och sen hade man en månad på sig. Och sen skulle man gå tillbaka. Och så varje vecka var det någon som utmanade någon annan. Och sen var det hela tiden en månad fram då. Där någon fick ha utmaningsuppföljningen. När började vi med det? Det var ganska tidigt va? Men det måste ju vara efter veckans spel, antar jag. För jag sitter och kollar här. Så vi har veckans spel upp till och med avsnitt 33, för det var säsongsavslutningen. Och sen efter det så är avsnitt 34, står ingenting om utmaningen i. Jag tror vi började med det efter det någon gång. Jag är inte säker nu. Vi hade ju dessutom, som vi har de här namnen vi har på avsnitten nu. Det började, ja, det var ju då, efter det började vi med avsnitt 34 där. Men jag sitter och kollar här angående utmaningen. För vi hade ju det i beskrivningen. Mm. Står inte med här. Det var ju så jag hittade ett av spelen som jag verkligen uppskattade. Mm-hmm. Som jag absolut inte skulle hitta annars. Och det var du som utmanade mig på den, Fredrik. Aha. Det var Murdered Soul Suspect. Jaha. Oh, det var ett bra spel. Ja. Yeah. Var det jag som utmanade dig? Ja, fan med det. Det känns som det borde varit Danny. Jag och Rob äger spelet på att ha spelat igenom. Jag har aldrig kört det spelet, tror jag. Jag har spelet dock, men jag har inte kört den. Så jag kanske ska ta upp på det själv då. Yes. Det är ett väldigt bra spel. Definitivt, Erik. Fredrik, vi utmanar dig. Mm-hmm. Oh, no. Ja, men det är lugnt. Vi tar, avsnitt, jag har det klart i avsnitt 300 sen. Ja, precis. Tar upp det då, kan jag berätta. En annan grej som jag kommer ihåg att vi diskuterade mer i början än vad vi har gjort senare tid. Det var det här, hur bunden ska podcasten vara? Hur uppstrukturerad ska den vara? Ska vi ha fasta regelbundna segment eller ska vi liksom bara sitta och snacka skit? Alltså, men Lotta, vad gör vi annars? Jag förstår inte riktigt vad din poäng är här. Ja, skit inom ramar. There's a difference. Jag hittade det här, avsnitt 55. Okay. Det är där vi började med utmaningen. Jag ska se om jag kan hitta vem som utmanade dig, Lotta. Ja, tackar. Men jag tycker det är bara kul att se vad som har testats på och så. Vi har ju försökt hela tiden att slimma ner det, känns det som. Vi började ju med att vara väldigt vi började väldigt uppsluppet och sen så har vi gick vi in för att vara mer strukturerade i hur det var, i hur vi har lagt upp podcasten. Och sen nu har vi på sista tiden så har vi försökt släppa lite på det också, så att det är lite det är lite mer lättsamt. Jag tror varför vi försökte strukturera upp det där någonstans efter kanske 40 avsnitt eller vad det må vara. Det var ju för att vi hade ju, ibland vart det ju enorma avsnitt. Och i och med att vi var typ fem pers eller så. Så vart det ju inte, alltså det kunde vara långa avsnitt på fyra pers. När vi var fem då så kunde det vara liksom 2,5 timmar var ju inte ovanligt liksom. Var det efter det avsnittet som var typ 3 timmar långt eller något sånt där vi satt och babblade om ingenting? Varken du eller... Ja, kanske där. Jag tror vi hade med Christian då, tidigare det medlem. Det var ju det jättelånga avsnittet som spårade ut totalt. Gjorde det. Lotta och 3 små gossar som inte kunde hålla tyst. Åh, Jesus. Jag vet inte vad du pratar om. Var du där då också, Lotta, eller? Ja. Nej, men om vi ser till utveckling där. Om vi ser till utveckling där så tror jag nog att vi har på något sätt fått in en rutin på, om man ska säga, för att känna av när segment ska kanske avslutas och gå vidare och så. Jag känner det alltid oftast skönare om man klipper tidigare och låter folk vara lite mer sugna än att man drar för länge, så säger jag och säger en mening på som tar skit lång tid. Va? Men Max klipper du här sen? Det är jag som klipper. Snipp, snipp. Ja. Klipper du dig själv sen? Jag kan klippa bort dig, din mål. Jag är van. Men det är i alla fall, jag vet inte vad vi har idag, veckan som hänt, som egentligen innefattar spel och nyheter, eller vad det må vara, film och allt det där. Bara för att vi ska kunna prata om saker lite mer blandat så som vi vill. Och världen får själv bestämma lite grann. Vilket får mig osökt att gå in på värdskap. Okay. Ja. Max var ju där länge. I början var det upp, till... Det var någon sommar där som sen sa... Nej, nu får det räcka! Nu får det vara nog! Det var upp till första sommaren, tror jag. Ja. Som han, då var han värd han varje var. Gång nästan. Jag tror det. Mm. Förutom jag tror det är 4:e avsnittet. Vilket jag uppenbarligen inte är särskilt bra på att hålla. För det låter, eller jag tycker inte det i alla fall. Ni får avgöra. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och allmänna nördigheter. Dagens datum är den 29/11/2014 och det här är avsnitt 4. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny och Rob. Hallå! Hallå! Och bara för att det är jag den här gången som håller introt så måste jag dra lite paralleller här med introduktionerna. Och då jag vill liksom hoppa in lite här, lite old school, va? Så då tänkte jag presentera Danny igen. Och Danny, det är ju er Zelda i Linklandet, alltså en riktig liten prinsessa. Och Rob, för er som inte vet, alltså er Bowser i Mario Land. Sköldpaddslik, långsam och ska hela tiden ge sig på Danny. Han är ju som sagt en liten prinsessa. Och jag själv, Fredrik, det är Cloud Strife i Final Fantasy-världen. Överdimensionerad svärd, lika med komplex inom andra områden. Ja, det säger du, Fredrik. Ja. Jag minns det så väl när vi satt i varsin liten burk och spelade in sådär. Ja. Med ett långt rep emellan varenda burk sådär. Det var tider där alltså. Nej, som ni märker, dels var det ju kastljud som sagt. Men också, jag visste inte riktigt hur jag skulle hålla i det heller. Du hade två introduktioner där, det var lite... Ja, det var lite så här overkill. Kaka på kaka. Men alla vi barn i början. Jag tyckte det var roligt. Ja, men vad bra. Ja. Jag har massor med såna där. En hel hög. Du är uppmuntrar inte. Jag tror jag har 20 stycken per originalmedlem. Jag har inte uppdaterat dem på flera. Jag har inte uppdaterat dem på typ 3 år eller någonting. Så de ligger och dammar någonstans. Men värdskap. Det är ju en kul grej. Eller vad säger du, Louise? Kan vara. Hur kändes det att vara värd? Eller vad känner du inför att vara värd? Jag tror att jag lyckades ganska bra första gången i alla fall. Jag var väldigt på hugget och det liksom flöt på rätt bra om jag minns rätt. Ja, det tycker jag. Ja. Har du något exempel på det kanske? Jag har faktiskt ett intro, men jag vet inte om det är den första introt. Men vi kan lyssna. Så här lät det då. Välkommen till Nördliv. En podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 8 september 2017. Och det här är avsnitt nummer 131. Du ser där, det där är ändå ett tag sedan, eller hur? Wow. Ja, men det måste ha varit min första. Ja, men jag var ju nervös, alltså. Det är konstigt det där. Alltså, jag kan liksom prata i poddar och ha så här, intron, så här, men det är ändå lite nervöst precis i början. Och sen släpper det ganska fort. Ja. Alltså, jag kommer så fruktansvärt väl ihåg någon gång du skulle vara värd. Och det bara gick inte för dig att få till introt. Nej. Och Erik satt bredvid och stirrade på dig och fnissade. Och du, det är lättare för att Erik sitter bredvid. Jag vet exakt vilken det där delen. Det är ganska kul. Åh, Jesus. Ja, men vad känner du? Han sitter där och klämmer på mig. han satt ju upp och gud vad nervös du är. Oj, oj, oj. Ja, det kommer jag ihåg. Jag fann att jag var med i det avsnittet till och med. Det tror jag också. Precis innan hon bara, ja nu börjar vi. Han bara, åh vad nervös du är just nu. Och titta på dig, du sitter och ryser här liksom. Och du är elak och sitter och håller på. Ni som lyssnar nu, ni kan ju lyssna sen i en litet segment som kommer efter vårt vanliga snack här. Där kommer ni bland annat få höra det. Men Erik, har han varit värd också? Han har också faktiskt varit värd. Och så här lät det. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla dess slag. Dagens datum är 24 november och detta är avsnitt 189. Hur lät men det? Men vilket år var det? Hur lät det, tyckte ni? Ja, det lät bra. Ja. Bättre än min första gång, tror jag. Ska vi ta den en gång till? Vi tar samma igen. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla dess slag. Dagens datum är 24 november och detta är avsnitt 189. Fan, jag tror jag gjorde rätt nu. Ja då, skitbra. Ja, det gick skitbra. Ja, kör. Jag fortsätter då. Jag heter Erik. Och med oss har vi Carl, Danny och Fredrik. Yay! Halloj! Hallå. Idag blir det gamla vanliga racet. Men först så tycker jag vi ska ha lite förspel. Nej fan, du vet vad, nu gjorde jag bort mig för första gången. Vadå, men du sa... Fan, jag ska ju säga det här med skiten också, en sak som har hänt som vi ska göra också. Nej. Där du gjorde fel nu var att du sa att du gjorde fel. Ja, vi börjar om. Hade du inte sagt det, då skulle du ha sagt förspel, det var jättekul. Fortsätt. Ja. Nej, jag kör om. Så det gick ju bra om man hörde den första biten. Men han gjorde var det med i avsnittet det där? Kanske inte. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag vet att jag klippte ut för introna just dem. De är de enda bitarna som jag petar på för att få dem lite mer när det behövs i alla fall. Så jag tyckte om den där första gången, så det kan vara att den använt. Eller så gjorde han om det bara, och så vart det bra. Hur som helst, jag tyckte ändå att trots att han liksom för första gången så kändes det bra, tyckte jag. Faktiskt. Ja, det måste jag säga. Ja, han var jätteduktig. Så... Han var jätteduktig förutom att han satt en halvtimme och svor innan och tyckte, varför har vi med de här bitarna? Varför ska jag säga det här för? Varför ska vi göra så här för? Oh, men gud. Och Louise satt med i bakgrunden och hon bara, nej men alltså, tänk på att... och så la hon fram ett argument. Han bara, åh, vad du är så bra på att argumentera. Ja. Ah, okej, jag gör det då. Man bara, okej. Okay. Men han är så sur att jag får ju hjälpa honom alltid liksom att sätta upp utrustningen så att säga och gör i ordning. Jag tror du skulle komma så, han är så söt som jag måste hjälpa honom att sätta på sig kläderna och sparka ut och gå till jobbet och allt sånt där. Jag har stoppat om honom, han är lite sjuk idag förstår ni, så att han ligger här bredvid, han är med på ett hörn. Stackarn. Du får klappa på honom från oss. Mm. Ja. Ge en liten puss. Du får släta av honom sen. Oj, vilken vändning. Nej. Ja. Men Danny då? Hur känner du för värdskap och så? Well, om vi ska helt ärliga så de går väl an så där, men att jag fruktar för vad du har plockat fram för något roligt litet idiotiskt klipp så där när jag gör bort mig totalt eller låter som en nöt. Jag kan säga det redan att alla de här introsarna som finns är snälla intros. Det är bara raka intros. Du säger det tills vi kommer. De elaka introna kommer efter avsnittet. Precis. Ja, så vänta tills efter avsnittet klart så. Men om vi tar till värdskap, nej, det är väl inga problem. Mm. Det är väl alltså visst, det är kul att vara värd, men det är mycket roligare att bara sitta och lyssna. Någon annan ger bort sig istället. Sådär. när var Danny värd första gången? 100 år sedan. Ja. Det var väldigt, tidigt, eller? Om vi säger så här, vi börjar ju inte med delat värdskap förrän ganska långt senare, har jag för mig. Så... Det var ju typ 2016 eller sånt där, tror jag. Mm, ja, var det så tidigt redan? Kanske det var. Jag tror det var efter sommaren där 2016 tror jag. För att vi hade ju jag har för mig att det var så att för du var ju värd i varje avsnitt i stort sett. Och det gjorde ju att du var tvungen att vara med i varje avsnitt också. Nej, vilket gjorde det lite tidigare. Problematiskt om du inte kunde vara med i ett avsnitt till exempel. Och på grund av att vi hade ju då medlemmar nog att kunna fylla upp ett avsnitt utan att du skulle behöva vara med till exempel. Precis. Så vi hade ju värdskap och grejer. Vi började, inte. Som jag kan se så började vi 20 augusti 2016. Så det är helt rätt där. Avsnitt 81 skulle jag säga. Det kan vara att vi testade någon gång innan, men det var då som det började på riktigt. Vi satte upp ett litet schema och sen så blandade jag bara runt det liksom. Så att folk skulle vara värd typ... att det gick från mig och sen gick till nästa person och så nästa och sen går det runt så där typ var tanken. Så alla skulle känna på och så. Och jag tror att det som är bra att det kan ju bli lite så här, jag menar precis som Erik där, att när han, om han vill forma det lite grann så finns det ingen som stoppar honom, utan han kör, det är ju bara att köra liksom. Om han vill ha lite förspel så ska han få lite förspel faktiskt. Utan att han känner att det är fel. Precis. Mm. För jag tycker ju om när det liksom ändras om och så. Det är klart att vi har haft vissa saker länge och så. Men å andra sidan, se på alla segment som har kommit och gått. Jag är absolut inte emot att göra om saker eller skriva om något eller så. Så länge man liksom bara, tja, vad sägs om att dra till med det här? Eller så bara, medan man kör. Ja, men nu, jag gör på ett annat sätt. Ibland gillar han ju att sväva ut lite grann så där. Ja. Ibland. Ibland. Ibland. Men alltså någonting som jag tyckt varit jätteroligt, det, och det var väl i och för sig aningen mer då i början när vi verkligen försökte hitta någon form av form att ha. Mm. Det var ju när vi har fått feedback från lyssnarna. Mm. Som har sagt, ja men det här som ni gjorde i det avsnittet var riktigt bra. Kan ni inte göra det lite mer åt det hållet liksom? Ja, det har jag tyckt varit jätteroligt. Ja, det var en jättebra hjälp faktiskt. Har det. Så tack så mycket för ni som lyssnar. Ni gör oss bättre. Bra. Hoppas vi. Bra, bra, bra. Ja. jag tänkte på intron. Vi var inne på Lotta där. Tog vi Lottas intro för att vi har, jag har faktiskt två intros här. Jag vet inte varför. Nej, gjorde vi det? Nej, jag tror inte vi det. Kan lyssna på en. Här kommer Lotta. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är 2016-08-27 och detta är avsnitt 82. Mm. Och det där borde vara ditt första värdskap då också. Det är det första jag kan hitta på hemsidan också där det står Lotta först. Hur kändes det då? Det var skitnervöst. Varför då? Alltså, jag har egentligen inga problem det här med att stå på scen och grejer. Det är min grej. Men egentligen inför varje avsnitt där, första året, två åren kanske, så hade jag den här, ja men, varför vill någon lyssna på mig? Jag är tråkig, jag är ointressant. Och så helt plötsligt utifrån ingenstans så kommer alltså de här coola nördliven som jag fortfarande försökte bevisa mig inför. Nu får du ta och... Ja, och så säger de, ja men jag tycker att du ska vara värd för ett avsnitt. I went, okej. Okay. Skitläskigt. Sen, you know, med tiden så har det väl blivit mer och mer det här att ni får skylla er själva att ni inte försökt hårdrömna att bli av med mig. Så att... Men, det finns inte tillräckligt mycket energi i detta universum för att bli av med dig vid det här laget. Nu, så. Det där är en bra liten... Det känns bra. Jag tänker för Danny där. Jag menar, han har ju också varit värd många gånger nu och det finns en variation där ändå. För ena gången kanske låter så här. Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess lag. Jag heter Danny och jag har med mig Sara som är lite småsjuk. Jag har med mig Louise och Erik också. Det här är det suveräna avsnitt nummer 187. Mm. Och ibland kan det låta så här. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess lag. Dagens datum är 2018-03-03 och det här är avsnitt 156. Det finns en liten distinkt skillnad där. Han har lite mer energi, men han är lite mer utsvävande i första där. Så... Jag vet inte, jag tyckte det lät likadant. Du är skadad. Du har hört mig i liksom snart 30 år. Så kan det vara. De som lyssnar... Jag tunar ut dig bara. har du inget att göra ett bra intro då? För jag kände att det du spelade förut... Det är inte som jag minns, det är inte som det jag tänker på som gjorde ett bra intro. Det kändes väldigt långsamt och... Tycker du? Välkommen det där, till om vi säger nu. Så här, just för det är det introt jag har. Men vad gäller allas intros, du vet upplevelsen av att när man säger och så, det är oftast långsammare än man tror. Och det är inte någon dålig sak, för det du upplever som långsamt, det känner säkert någon annan som mer sakligt och... Att de tar sin tid med det liksom. Och det tycker jag, det funkar. Jag tyckte det var jättebra intro. Jag läste ju otroligt inifrån liksom från... ja, jag tror de flesta av oss gjorde det när vi hade våra första avsnitt. Det är ju ingenting jämfört mot våra avslutningar på delen. Det är liksom så här, just det. Ja. Jag tycker det var kul för det var någon... Var det du som var värd, Louise, eller något sånt där? Du bara, ja men Danny, du tar och rundar av. Tar du och rundar av den här delen? För jag kan inte. Men du är bara, så bra okay. på det. jag är bra på att avsluta saker och ting, okej. Okay, ja. Om vi säger så här, Louise, det går snabbt. Som jag ser det, när jag lyssnar och klipper och så, och kanske Max också kan säga, att det finns ju en distinkt skillnad från första gången i det här mot hur du låter idag. För drar inte du till med typ chilivipp? Vad är det för någonting du säger? Det är ju någonting. Tjena och tjusan hejsan. Hej, hallå och välkommen till Nördliv. Ja, är det inte så någonting? Det är något sånt. Det är mycket möjligt. Ja. Men jag tänkte, vad kul. Du vet inte själv vad hon säger. Ja. Sen har vi ju som Rob till exempel så kan låta så här. Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är den 3/2/2017 och detta är avsnitt 152. Ja. Allt när Rob pratar, allt vad jag hörde var ett stort frågetecken. Dagens datum... Ja, han gör det ju bra också, tycker jag. Och det, och det, jag ja. Nu behöver vi inte sitta och gå igenom alla här. Jag tror nog de som lyssnar har ju koll på det här. Och tanken var egentligen bara att man ser lite hur man... Det må skilja sig i känsla till viss del. Men i och med att vi har samma struktur så blir det ju mycket lika också. Men vi får... Var det där första gången jag var värd? Kan vara så. Kan vara så. Ja, jag höll ju ut in i sista för att vara värd. Ja, varför då? Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Nej. Nu. Du som älskar att prata och höra din egna röst. Jag trodde inte jag skulle vara något bra mest... på det. Det var väl det. Nej, du tänkte på hur svårt det är att kontrollera dig och tänkte att oh shit. Att ha tre nötter som mig som jag ska försöka hålla tyglarna på. Jag kan ju knappt citera att jag själv inte säger något dumhet. Ja, för jag menar vi har så många som har varit nu. Jag tror typ alla har varit, förutom Emil då. Varit värd. Han är värd för sin egen lapp. Ja, men han kommer nog vara värd längre fram här också. Får vi se. Vacker då. Ja. Sara har också varit värd. Kan låta så här. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2018-03-10 och detta är avsnitt nummer 157. Mm. Jag förstod ingenting. Hon började vara värd ett tag senare. Varför kommer jag inte riktigt ihåg, men hon kanske var lite reserverad och så. Jag menar hon är en blyg viol. Ja, men hon kan ju inte vara helt blyg, för jag menar hon var ju med första gången då i avsnitt typ 20. Vilket lät så här. Jag har tränat kung fu så att... ja, men då... Jag kör gärna i verkligheten. Är det någon som har en riktigt stor isblåsa i förebyggande syfte bara? För jag vet ju vad folk kommer sikta på så. Nej. På näsan, precis. Den är ganska stor att träffa ju så. Jag kan ta med mig lite frusna ärtor. Klassiker. Så det var liksom in i den miljön som hon kom då för många år sedan. Började mucka på dräkten. Ja, just det. Jag kommer ihåg. Det var jättemysigt. Mm. Och jag tycker ändå att... Vill du säga något, Louise? Eller? Nej, jag tycker det är skönt med fler dialekter i podden. Ja. Jag tycker det är mysigt. Mm. Absolut. Säger hon som också har en dialekt. Jag har ingen dialekt. I det här fallet så är det majority rules, tror jag. Med tanke på att vi andra låter likadana nästan. Ja, men det är ju, jag tycker också det. Jag tänker om när vi får Emil kanske, då ska jag be honom vara extra med göteborgsk om man kan då. Inte för att han kommer därifrån så, men i alla fall. På tal om göteborgsk, du Fredrik. Kommer du ihåg? Nej. Inga Göteborgs skämt. När man vet att Fredrik ska börja med någonting, det är då han kommer liksom, hör du Danny? Man bara, åh gud, nej, nu börjar det igen. Så här, kan jag bara klicka på avsluta programmet och gå härifrån? Fast till slut så gör man så här, ja Fredrik. Mm. Och så får han... Bara så han får ur systemet. Han bara, låt han få ur systemet så kan det bli lugnt och fint sen. Ja, det är kul ibland. Och ni får lyssna i outtakes. Där finns det ett par skämt kan jag säga. Dock inte från mig mest. Utan från en annan nördlivare. Om det finns någon som kan det här med värdskap så är det ju Max. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dessa slag. Idag är datumet den 21/3, detta är avsnitt nummer 20. Idag har vi en fullspäckad session redo för er. Det där är Max. Jag sitter och facepalmar. Vad var det där för modulering du gjorde med rösten? När Max satt och pratade, det ser ut som han liksom sitter och kniper liksom och höjs från stolen en bit. Så där, och man bara, du ska vi prata om? Han blir lite en så här monopolgubbe känns det som. Fram med nocken. Det känns som det. Ja, men det är lite, ofta så är det när man väl funderar på vad ska jag säga härnäst, då måste man dra ut på ordet och verkligen så här 20 år. Ja just det, det här ska vi säga också, det här ska vi göra, så ska vi göra det här. Det är jag så går bara det för, går det är ju ett tanketid. Okej, det är därför. Ja. Jag tog det som din personliga, of Max. Ja, din personliga stil. Nu har vi förstört illusionen här av Max och så. Jag är lite ledsen på ögat just nu. Fast jag tror nog, jag menar, som introt han hade i början på det här avsnittet, där har ni hur han är egentligen, så det går nog hand i hand, tror jag. Det. Men du har ju som sagt varit med från början, och du som är mer insatt på det tekniska, som typ mikrofoner och ljudkvalitet och sånt, om jag inte är ute och cyklar. Hur känner du just angående den utvecklingen vi har haft rent tekniskt? Jag har ju alltid tyckt det varit kul med ljud och musik och sånt där, och vi spelade ju i band tidigare, och sen så efter vi hade spelat klart där så gick jag in på spela in musik själv och började med mycket med ljudredigering och sånt där, och då passade det väldigt bra att ha en podcast som ett test för att börja liksom, ja, men vad gör man för inställningar för att alla ska ha bra ljudvolymer, behöver man sitta manuellt eller finns det något knep man kan göra för att förbättra det, och vad är det som gör en bra ljudkvalitet egentligen, vad är det för typ av mikrofoner och så. Så det har varit väldigt bra tur med Fredrik här som har haft koll på liksom, förfrågat in och få testa olika mikrofoner eller ett sånt där, det har ju du varit bra på, men just det lilla prova sig runt, jag menar, jag har haft alla möjliga grejer från att försöka vaddera ett badrum till andra grejer som, vissa saker fungerar väldigt bra, vissa saker fungerar mindre bra. Alltså jag kommer ihåg det där vadderade badrummet, det var jag som blev utsatt för det. Det var ett jättelitet badrum. Ja, just det. Det var ett Goti-avsnitt. Och vi hade täppt till alla ventiler, alla dörrspringor, allting så att det var helt tätt. Och täckt med filtar och kuddar och täcken och allt. Och där satt jag instängd på liksom 2 kvadratmeter och skulle prata. Och som alla våra Goti-avsnitt så drog det ut på tiden. När vi öppnade dörren, då var det basically att jag krälade ut för det fanns inget syre där inne. Det var som sagt, en upplevelse. Jag kommer ihåg det. Du hade blivit bannlyst till badrummet, hade du. Jag kommer inte, alltså, det är bättre där än att sitta i en bastu hela tiden. Ja, men på den tiden så hade vi också bara headsets, tror jag. Jag vet inte om vi hade riktiga mikrofoner eller sånt där. Så att det var, vi kunde inte sitta i, liksom, i samma rum med en mikrofon på bordet, utan vi hade varsina headset. För vi brukade alltid spela in hemma, men då var vi båda hemma hos mig. Så att, ja, det var tidigt där, så att, ja, det här med teknik kan gå bra och bra. Jag vet att jag vadderade det jäkla badrummet och hängde upp tecken och grejer. Jag bara, nu ska det bli jättebra ljudkvalitet här inne, för nu kommer det bli jättebra. Men ett badrum fortfarande, det lät ändå som det ekade, så att tjänade inte mycket till, jag är rädd för. Och så, men det blir lite spännande över så här med livepods och sånt där. Vi hade ju också en podcast på Castle Game Jam. Då var det lite mobil livepod. Då fick man ta med sig ett mixerbord och sitta med ett par mikrofoner och passera runt till folk och sånt där. Det var också spännande. Det var ju första gången vi hade gjort... Var det första gången vi gjorde någonting där vi hade någorlunda ordentlig utrustning och vi gjorde någonting live? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var i alla fall utanför då, som vi inte gjorde hemma. Utan... Mm. Ja... Mm. För jag kommer faktiskt inte ihåg nu, för jag kommer ihåg att det var ju det året som vi hade säsongsavslutningen allihopa på samma plats, vet jag. Mm. Vi spelade in i Fredriks vardagsrum, som är tradition nu. Men var det före eller efter vi gjorde intervjun på Castle Game Jam? Var det efter? Castle Game Jam tror jag var just på, den var väl på sommaren där, va? Jo, men det var ju där. Vi hade ju våran säsongsavslutning samtidigt. Vi klippte Linda i avsnittet, va, eller? Ja, jag tror det. För jag kommer ihåg... För du satt ju och var värd för det avsnittet. Och så hade du liksom så här... Och nu så har vi en... Vi hade precis varit på Castle Game Jam. Här har vi en intervju med den här personen. Mm. Och så skulle det klippas in efteråt. Precis. Alltså, inget av de här slår ju när vi hade live-podd hemma hos Fredrik med Rob över högtalarna. Det var ju en upplevelse i sig och en sån teknisk så suveränt gjort. Ja. Jag la högtalarna på soffkanten liksom. Ja, men det här, det funkar säkert. Och sen hade vi gäst också i samma avsnitt. Det var ju Max bror, Kristoffer. Så det, ja, det avsnittet lyssnade jag faktiskt lite på häromdagen och det var ett kul avsnitt ändå, även om Rob lät som, alltså om man tyckte att man satt i en burk tidigare, så i vissa stunder så var det som att någon hade gömt dig bakom soffan eller någonting. Not far from. Alltså, ja, det värsta, nej, var ju, förlåt, inte. Det värsta var att du ville, du vet, ibland så blir du passionerad och vill prata länge och väl och det blir kanske svårt att stoppa dig så. Och då hör man liksom hur långsamt men säkert autogainen ändrar sig. Så att det, ja, nu är det så här, vad jag har faktiskt aldrig lyssnat på avsnittet själv, har jag inte, så att jag får ta och göra det efter. Men det var ett bra avsnitt för vad det var ändå, för det var ju jättetidigt. Ja, för jag satt ju på ett jävla Microsoft headset, gjorde jag ju. Jösses, åh, gamla tider. Men jag tror vi tar och hoppar ifrån den tekniska biten, tror jag. Och går vidare till något. Jag har en fråga att ställa, faktiskt. Go on. När kände ni er som att ni var en ordentlig del av nördliv, så att säga? Oh, jag kan börja från start. Jag tänkte inte fråga dig, Danny, men tack på att du var med. Jag visste att jag inte skulle få frågan som jag var med från start, så jag ville bara få säga det. Och det är samma gäller Max. Ja, jag håller mig i bakgrunden. Ja, men vi kan väl börja med Louise, kanske? Mm. Jag tror det var efter att ha träffat flera av er på Retrospelsmässan där i Göteborg. Ja, just det. Den 29 april 2017. Oj. Då träffade jag och Erik, Fredrik, Max och Lotta. Ja, just det. Det var en mycket trevlig dag, även om det var väldigt kallt. På det nya stället som Retrospelsmässan hade. Erik var, kom jag till jobb! Ja, men det var en mysig roadtrip liksom. Det var liksom, ju det som var det mysiga i det. Ja, att träffa igen. Ja. Och korvmojen! Nej, macken, jajamän, där vi köpte korv på. Ja, just på. Jag tog bild. Han skrev ju sen på Instagram också och hälsade, det är jag. Ja! Det var ju underbart. Shoutout till killen på korvmojen. Eller macken, rättare sagt. Absolut. Och jag kommer så mycket ihåg den retrospelsmässan. Jag hittade mitt Himura Kenshin-svärd. Min Sakabato som jag gick och kramade hela resten av dagen. Och var så fruktansvärt kär i. Du är en väldigt udda individ. Det är bara att sparka ut Max och har det där svärdet i sängen istället, tror jag. Och jag fick mitt första presspass som jag är fortfarande stolt. Ja, just det. Ja, det var en kul trip faktiskt. Yeah. Alltså, man kan ju tycka vad man vill om själva mässan och så, men för mig var det jätteroligt att träffa alla. Det var ju långt för er att åka. Ja, men herregud. Så farligt är det inte. Det var det värt. Ja, det var inte som att åka till Malmö eller ännu längre liksom. Malmö. Och jag tyckte det var så roligt att en av de första diskussionerna vi hade då när vi sågs, det var hur mycket vi tyckte om den andras röda nyans på håret. Ja, precis. Jag kände mig jätteflickig. Och jag minns också att jag och Erik tyckte att wow, är Fredrik så lång? Det var vi inte med på. Ja, det hörs ju inte på rösten direkt. Nej, det gör jag inte. Men du då, Lotta? När kände du att du var en del av nördliv? Oj, du, det är en väldigt bra fråga. Jag kände nog ganska länge att jag var lite av nördlivs maskot. Hela den här grejen, du vet. Våran egna lilla hamster som sitter i sin lilla bur vid sidan av. Så här, suck, jag är en hamster. Nej men det här att ja, men det här var ju de coola killarna som liksom lät mig vara med och leka lite. Så att var? Det... Vilka killar? Vilka coola killar? Ja. Hysch nu. Det här the glorious memory lane här. Go on. Så att nej, men för mig så smög det sig nog lite på, och efter ett tag så bara insåg jag att ja, men jag är nog faktiskt. Det är inte bara det att jag får lov att vara med i nördliv-avsnitt. Jag är faktiskt en del av det här. Jag menar, Lotta, du hade ju faktiskt ditt egna segment ett tag där ju också. Ja, precis. Jag kom fram till att Ja, spelutvecklingsgrejen. Sen kom vi på att det var väldigt svårt att liksom hitta på någonting nytt och coolt att prata om när man liksom inte visste, alltså man hade ingen fråga, det var inget särskilt som hade hänt, liksom nyheter, så att då... Ja, men Lotta, hur fungerar en motor egentligen? Du bara, ja, du förstår att det är faktiskt några små pixlar man måste blanda ihop. Man bara, jag fattar inte vad du pratar om. Var det inte så att det gick väl relativt okej fram till det att du gick ur universitetet? För då hade ni ju ändå någonting varje vecka, liksom någonting som ni kanske hade fokuserat på varje vecka. Och det var ju då det där du pratade om. Men sen precis. Så, när du väl gick ur, så, ja, då hade du ju inget sånt längre. Så då var det ju lite... Lite svårt kanske att komma med någon ordentlig topic. Och sen tyckte jag också det var ju skitsvårt att hitta någon form av vettig nivå, för att visst, det är väl klart att några av dem som lyssnar på oss kanske är programmerare, men att hålla det på en nivå som kan vara intressant för dem som vet vad man pratar om och kul att lyssna på som inte är insatta lika djupt. Så det var ju definitivt en klurig utmaning. Ja, en utmaning. Jag tror vi har fått slut på folk som kan svara på den frågan nu. Jag kan ju ställa frågan egentligen till Fredrik. Känner du att du alltid har varit en del av nördliv på det sättet? Liksom? Säg nej. Ja. Du som egentligen är överhuvudet så att säga för podden. Ja, nej, men det är klart. Jag håller ju på med det så mycket, så att det hade ju varit konstigt annars. Jo, nej, men jag tänker liksom på grund av att du är ju egentligen... Fredrik är nördliv. Ja, men det är väl lite det jag tänker liksom. Känner du att du är en del av det hela när du ändå står lite över det på det sättet? Att du har liksom... När du och är... inte bara för att du är lång, Fredrik. Ja, nej. Så lång. Ja, bra fråga. Jag har faktiskt inte ens tänkt på det. Så... nej, men det är klart jag känner jag brukar att... Jag brukar få på jorden ibland. Ja. Nej, men det är klart jag känner mig som en del av nördliv. Så är det ju. Jag personligen tycker ju det är så roligt bara att prata med folk om de här, liksom, om det är spel eller film, allt. Och ärligt talat så tycker jag mycket om, och liksom, för mig är det som, du, en fråga kan ju vara nu, vad känner ni kanske det roligaste med att göra nördliv? Till exempel. Och då skulle jag svara, det är när Rob suckar extra högt. När Danny pratar mer nasalt än han behöver. Vad fan pratar du om? Ja. När Louise drar sina pants och Erik är Erik. Max är Max och Lotta gosar ner sig med någon mysighetsfaktor där på gånger 100 och så vidare. För att nämna några. Jag menar, alla tillför ju någonting på något sätt som gör att jag känner att blandar vi upp det med värdskapet och med vilka som är med, så blir det alltid... ganska unika avsnitt utefter vilka som är med. Sen är det klart, det hänger ju mycket på energin hos alla i varje avsnitt. Det finns säkert ni som lyssnar kanske går upp och ner där, vad vet jag. Kanske jag har mindre energi någon gång och ibland mer, och då kanske det märks. Så att det är klart, det är som alla, som en tv-serie som har bra avsnitt och kanske inte lika bra avsnitt, så kanske det finns så för nördliv också. Men jag personligen får alltid ut något. Jag sitter ändå, trots att jag nu har planerat in att försöka inte vara med de närmaste avsnitten, så sitter jag ändå och tänker, fan, de här nyheterna som har satts upp. Jävla skit också, de här vill jag prata om. Och det är ju så för mig då, att jag sitter hela tiden och funderar på det när jag, ja, för mycket säkert. Men så är det i alla fall för mig, känner jag. Okej. Okay. Ja, men det är intressant. Det struntar i det, Danny. Och det är lugnt, jag är van. Max också. Ni får inte prata. Alltså, en grej som jag skulle känna var riktigt intressant att få höra från dig, Fredrik. Det, när insåg du för första gången att shit, vi har faktiskt fler än typ tre lyssnare? När jag kollade. Alltså, när började det kännas att nördliv hade vuxit? Ja, det började när jag varannan vecka, eller varje vecka, eller kanske varannan dag, eller kanske snarare varje dag, eller kanske en gång i timman, kolla på Feedburner där man kan se antal subs. Där vi typ idag då har runt 1000-2000 accesser om dagen ungefär. Många tar sig an episoder flera gånger. Många tar sig an episoder för första gången sent och sen går tillbaka, till exempel. Det finns massor med rolig statistik som man kan hitta på till exempel Feedburner och de här tjänsterna som vi har. Snälla, avbryt den innan kommer in på mer statistik. Jag älskar statistik. Jag tyckte det är intressant att höra ändå. Jag menar, bara för att det kanske inte intresserar dig, Danny. Så, nej, men det är intressant. Det är ingenting som vi hör i... Inte för att det inte intresserar mig, det är bara att jag har hört det så från någon. Jo, men jag tänker ju mer liksom, det är ju intressant för oss, inte minst kanske de som lyssnar också, att höra att vi växer i alla fall. Alltså det är klart, man måste ju någonstans veta vad man är och hur stor man är och så. Men hela tiden har man ju en önskan om att kanske, om det så är rent tekniskt, kanske, varför inte uppgradera någon med någon ny mic eller så? Eller varför inte göra om lite i tablån och försöka och kanske, inte snabba upp, men att effektivisera hur vi tar oss an avsnitten, som att man kanske inte drar ut på ett segment i 3 timmar. Man kanske, oavsett om vi är klart med allt eller inte, vi kanske inte har tagit alla punkter som står på pappret, alla stödpunkter. Vi kanske slutar efter en timme i alla fall. Och sen får det vara kvar till en annan gång bara. Sånt lär man sig inte förrän man har kört. Och jag tror att de lärdomarna kanske förhoppningsvis märks av för lyssnarna som nu lyssnar. Ja, men... På den punkten egentligen så vill jag nog ställa den frågan, för det är lite relaterat då. Liksom, vad är den bästa förbättringen eller förändringen eller liksom, som vi har gjort under de här 200 avsnitten då? Jag vet att ljudkvalitet och sådär är ju en väldigt stor bit av det, men om man kanske utöver det då, vad är de bästa liksom, det gäller ju även vad ska man säga, manuset, uppläggen på avsnitten och blandningen av folk och även hemsida om man går in på det och allt sånt där. Vad är den bästa av det som ni tycker då? Om vi börjar med... Vi kan ju börja med dig, Fredrik. Du var ju redan ändå där. Ja, förutom att vi har blivit fler. Jag ser det som den största, bästa förbättringen. Jag personligen. Att vi fick in... jag menar, från start där Lotta och Sara och Kalle och sen nu också Louise och stackars hostaren där i bakgrunden, Erik. Stackar. Och Emil. Nu tittar han upp. Ja, och Emil då såklart också. Jag tycker, för mig är det den absolut bästa förbättringen. Alla har tillfört så mycket. Och jag har blivit så glad av vad som de har kunnat gett. Liksom. Jag skulle vilja gå in liksom på de som inte är här. Som Sara. Hon är ju... Speciellt i både sin humor och hur hon tar sig an avsnitt. Och hon har en härlig... Du får ursäkta Sara om du lyssnar, men du har en härlig bitterhet som jag tycker om. Jag skulle säga mer cynisk. Ja, cynisk låter så dumt. Jag bitterhet på ett roligt sätt. Jag tror hon kan ta det som en komplimang. Men hon är så god tycker jag. Och sen så har vi ju Kalle. Han är ju hela handen pekandes, konkret, koncis... Rakt på sak. Sen kan det vara till fördel, kanske till nackdel. Jag vet inte. Det beror på hur man upplever det som lyssnare. Vad vet jag? Jag personligen tycker ju om det. Och sen har vi ju radarparet här då. Nu ligger det i soffan där förvisso, eller i sängen. Men det är ju en form av humor då som Louise och Erik för in som vi behöver, känner jag. Vi behöver den humorn. Och nu har vi fått den liksom, så nu får vi försöka ta hand om de som har kommit med på bästa möjliga sätt. För att inte tala om Emil då som för in en helt annan aspekt, och han är inte om man nu lyssnar vet jag inte, men han är ju kanske inte lika mycket gamer som många av oss. Inte för att han inte vill, utan kanske inte att han kan eller har möjlighet eller tid och så. Men han har ju andra aspekter som jag tror, som filmskapande eller... bara filmintresse i sin helhet, som jag tror kan bli ett bra komplement till att variera upp podden. För nu, i veckan som hänt, som vi har, finns ingen som säger att vi måste prata om spel. Det heter veckan som hänt. Vi kan skita i spel om vi vill. Vi kan skita i film. Vi kan prata om knyppling, fan, vad som helst. Liksom. Allt är ju nördigt på något sätt. Det är rätt spännande. Vi har ju det att när vi sätter upp avsnitten att... man väljer ut då vad som har hänt för en själv i veckan, och då behöver du inte, då har vi ju liksom att men vad har du spelat, har du tittat på någonting liksom, har du läst någonting liksom, vad den kan vara för någonting, så att det är ju klart att det kommer med. Precis. till slut. Precis. Men nu tror jag utan det svaret i 40 år. Finns det någon annan som vill svara på? Ja, vi kan hoppa över till Max kanske. Jag vill höra. Vi har inte hört något från Max på en stund. Jag tycker att vi har förbättrat ljudkvaliteten efter personerna, så är ljudkvaliteten en bra förmåga på podcasten att förbättra. Tack för mig. Åh, oh, kul. Ja. Ja, vad säger man? Max får egna lilla gubben i lådan. Ja, Max är ju helt otrolig. Mm. Ja, men vi kan... Ja. Hoppas i norsken. Han har mycket att säga. Ja, Danny, vad har du att säga? Om vad vi har förbättrat. Ja, vad är det bästa vi har förbättrat, vare sig det är i format eller sådär. Du kanske kan ta något annat än ljudkvaliteten, för vi alla vet att det är det bästa som vi har förbättrat. Well, vi har ju sponsrat Max med att köpa lugnande medel till Lotta, så hon inte är lika hyper i varje avsnitt. Så där, det var väl en ganska stor... Ja, precis. Han har glömt att gett henne idag. Så där, men han tänkte, det är ju ett jubileumsavsnitt, så han kände liksom att hon kan få vara den. Nej, men alltså, jag håller väldigt mycket med Fredrik liksom, att vi har ju liksom expanderat, vi har ju fått in nytt folk, vi har ju nu också plockat in 6 stycken nya recensenter som en vecka dag kanske kommer göra sin röst hörd. Precis. Och en ny poddare för Kultpodden. Och en ny poddare, precis, med Mattias. Ja. Så jag ser ju liksom det, precis som Fredrik säger, att det är en väldigt stor fördel att vi får en större bredd, vi får större variation på passionerade människor som har olika åsikter. Så att ni inte behöver höra på Rob och mig prata om Assassin's Creed dag in, eller lyssna på Max och Lotta prata om Final Fantasy dag in och dag ut liksom sådär. Det har ni gjort nu i hur många år som helst. Jag är så ledsen. Apropå men, Final Fantasy. Nej. Så på det sättet så tycker jag att då kan vi liksom röra om i grytan lite grann så där. Det tycker jag är kul, för att beroende på vilka som är med i podcasten så får man olika dynamik liksom. Jag vet, oberoende av vilka Erik är med i, så blir det en väldigt intressant dynamik, för att han tar just verkligen rör runt i grytan. Mm. Sådär. Puss på dig. Så, men det är ju det som jag tycker är kul, att vi eventuellt i en framtid kan få en större variation där egentligen. Vi har ju möjligheten nu att vi kan ha ett helt avsnitt med folk som inte är någon av oss grundare. Precis. Ja, precis. Så att det tycker jag är kul, för att plus att ifall det nya som kommer in, när vi plockade in Kalle, när vi plockade in Sara och alla sånt där, att det blir en ny röst som gör så här, en ny typ av nörd som kommer in och vill dela med sig av sina intressen och sin passion för någonting nördigt. Lottas fall hamstrar i små burar, men i alla fall. Oj! Du är så arg nu. Oj, alltså min dag är gjord just nu. Det är hennes triggerord, hamster alltså, som ni vet. Men det är väl det jag skulle säga egentligen. Ja, puss på det. Det är väl det jag skulle säga egentligen, våra det vi mest har förutom ljud då. Okay. Hemskt ljud. Okej. Okay. Lotta. Hamster. Nej, men om man inte ska ta upp alla jättenya trevliga människor som man har fått lära känna, och man inte ska ta upp att vi faktiskt har hittat vår väg ut ur de här enormt små burkarna och bort framför sofforna, så tycker jag att det har varit jätteroligt att vi har börjat med de här skrivna recensionerna och skrivna krönikerna. Och det är faktiskt någonting som min kära stora syster till och med av alla människor har börjat använda sig av. Jag tycker, men jag klurar på om jag skulle ta och köpa en ny mus. Ja, jag går in på Nördlivs hemsida och ser om det är någon liksom bra recension på det och det märket eller den och den modellen. Liksom. Ja. Så att det tycker jag är jätteroligt att vi har breddat ut oss, att det så att säga inte längre bara är ett gäng polare som sitter och snackar om saker vi tycker om att snacka om. Precis. Ja, det är ju det också. Men det tycker jag är frasigt. Ja, nej, men det är ju ordentlig seal of approval bara där. Louise, vad säger du då? Vad tycker du har varit den bästa förbättringen? Jag vet inte. Mer utrymme för flaggpunch kanske. Det var lite snålt i början, men... Ja, men där håller vi ju på att förbättra oss i alla fall. Vi har ju dig där som en stolt fanbärare. Och vi får ju försöka helt enkelt vara bättre på det, känner jag. Jag personligen ska ju köpa in ett par stycken som jag ska ha till nästa gång jag är med, tänker jag, och ge till katten under tiden då. Mm. Jag trodde du skulle säga att bli riktigt dyrt. Nej, Fredrik skulle aldrig. Rufus, lite smårund. Rufus bara meow. I love you, meow. Du vet sådär. I övrigt håller jag med alla föregående talare. Så vi tror vi klarar oss. Jag tror du skulle komma så att ja, men det var ju det som blev mest förbättrat är att jag och Erik med. Ja, det är en stor förbättring faktiskt. Är det? Ja, det är ju en förbättring om inte annat. Ja. Nej, men jag tycker det är jättekul med alla nya människor också. Och jag tror... Inget emot gamla människor, men jag är en gammal människa själv. Jag tror vi har ju nått lite av en punkt nu, känner jag, där vi kanske inte kommer ta in så mycket fler nya i närmsta taget. Vi är ju ganska många och jag tror det borde räcka gott och blanda runt så. Var det ett bra tag framöver i alla fall? Sen vet man ju aldrig. Jag kanske säger det så ännu och sen sitter vi där om 3 veckor med en ny, vad vet jag. Men vi kommer ju fortsätta försöka att ta in gäster dock. Jag ska försöka ta i tur med det här inom kort. Vi har ju de här nya skribenterna som också kan komma att gästa längre fram då. Deras primära funktion just nu är ju som sagt att skriva då, men jag hoppas ju såklart att de... Funktion, det låter så jävla... Jag vet att Erik... Det vi använder dem till mest. När jag sa det där, jag tänkte i mitt huvud, nu skulle Erik ha ryckt på det här ordet alltså. Jag sa det och jag hörde honom. Så bra. Funktion, deras funktion är att skriva. Ja. Han skulle ha kräkts lite i munnen. Ja. Men alltså de är ju härliga. Vi har haft sån tur. Vi har fått in 6 härliga personer som verkligen verkar vilja och kunna och framförallt brinna för att skriva. Och sen har vi en ny poddare då också i Kultpodden, Mattias. Och alla de här tror jag faktiskt kan bli intressant att ha med som gäster vad det lider. Jag vet att en av dem redan har precis skaffat sig bra ljudutrustning, Joel. Så kul där. Ja, det är det vi vill höra. Bra ljudutrustning. Inga skräp. Jag vill säga för övrigt de nya medlemmarna i Nördliv. Det är Lilly, det är Fygar, det är Peter, Joel, Lovisa. Och sen på podcastsidan så har vi ju Mattias och så framförallt Bombi då, Martin Bombi Hagel. Yay! Så en liten shoutout till er. Kul att ni är med oss nu. Vi får se om ni orkar eller vill och vara med i podden, vad det lider. Jag tror du skulle säga, får se hur länge ni orkar. Jo, vi ska pusha lite. Men jag tror nog att vi ska nog runda av här faktiskt. Hela avsnittet, känner jag. Det räcker lite här nu. Är det så ni har frågor, maila in då för guds skull. Det är ju bara att skicka ett mejl till info@nordlivpodcast.se eller skicka på Twitter eller Instagram på @nordliv.se. Och jag vill bara säga stort tack till alla som har lyssnat. Det här är 200 avsnitt som jag personligen har haft väldigt mycket roligt i alla avsnitt jag har varit med i. Och jag hoppas på, jag vet inte, 200 avsnitt känns mycket att säga, men åtminstone 50 avsnitt till. 50? Okej, 100 avsnitt till. Minst 500. Oj. Jösses. Ja. Tänk på vad gamla vi är då, Fredrik. Det tog oss 4 år att komma till 200. Ja. Men vill ni säga några avslutande ord var, eller? Mer smör till folket. Ja, jag skulle väl mest vilja tacka dig, Fredrik, egentligen, för att ha hållit ihop den här podden i 200 avsnitt. Ja, hur har du hela fridens dag har lyckats med det? Ja, jag hade faktiskt Max också. Spelar vi Final Fantasy och Blaze Blue? Kom där med det där. Ja, jösses. Och med det så tror jag vi avslutar. Än en gång, stort tack från oss och vi hörs igen nästa vecka. Säg hej då allihopa! Toodaloo. Hej då allihopa. Hej då allihopa. Bye. brasklapp om det som kommer strax. Det är taget ur kontext, så tänk på det. Det kan uppfattas kanske lite för målande i sina beskrivningar ibland. Men ni får lyssna på eget bevåg, och jag hoppas att ni hör att allting som sägs, sägs med glimten i ögat. Mycket nöje. Lyssna på Nördliv. Tycker du om nördiga grejer? Det är de också, fast lite mer än vad du gör. Det känns som att Danny är med på något sätt. Och jag vet Danny, inte riktigt varför. Jag han är alltid med. Så jag kom på mig själv hela tiden. Men Danny, vad säger du? Men han är ju inte här. Så... Men Fredrik, det är ju så att Danny, han finns ju inte på riktigt. Han är ju bara en del av din fantasi. Så det är därför du känner att han alltid är med. Men han är ju aldrig med. Just ja. Det förklarar varför den här fightklubben jag har var jävligt märklig. Alltså, det är därför att alltså, du han... inte har några pengar, för du har ju två lägenheter du betalar för varje månad. Mm-hmm. Så lever du i den ena och den andra ibland. Det är jätteskönt. Och den andra är bara collectibles i. Gräddad norsk. Nej. Gud vad konstigt. Gud vad konstigt. Remeladsås för fan. Norsk lax. Men remeladsås funkar till allt. Ja, det är jävligt sant faktiskt. Mm. Men om jag kan få det på pizza. Eller bajs. Ja, men inte. Jag har svamp. Lotta, det, finns, det finns medel för det där, vet du. Jag gillar att du tänkte underliv och jag tänkte knark. Det är olika konnotationer svamp ger. Det är så här hydraulikpress i nytt YouTube-avsnitt. En Danny. Ja, okej. Vänta, är det Danny som är pressen eller är det Danny som blir pressad? Han är... Lotta låter som en baby murlock, jag låter som en katt och Danny är hydraulikpress. Va? Jag var borta i mindre än en minut. Hur kom ni hit? Va? Vadå? Men hon sitter och tar lite flaggpunch där, vår kära Louise. Det går fort i hockey. Är det alltså, återigen... Det går fort i hockey. Han bara svänger i speedway. Vad händer om du sätter en baby murlock i en hydraulisk press? Nej! Ja, ska vi köra någon gång, eller? Ja, vi har fått tillräckligt med material angående likören nu, så att vi... Ja, jag börjar få material i byxan snart. Det kommer igång. Jasset, Fredrik! Ja, men vad fan? Kom igen nu! Ja, nej men du... Det är ni som håller på babblat, okej. Ursäkta. Kalle, du är ett sånt kap. Jag förstår inte det här riktigt. Kan inte förstå varför jag är singel. Ja, precis. Då får jag be om största möjliga tystnad. Ursäkta. Jag måste skiffra med papperna lite grann. Jag måste bara få allting på rätt skärm här så att jag har allting redo inför dagens avsnitt, så att säga. Gud. Då ska vi se. Det blir sån här aldrig som startar. Det är som gubbe, alltså. Det är värre än min farsa, alltså. Vet, han sitter med glasögonen långt ner på näsan och läser på sina papper. Så bara, vad jag skriver till dem. Hög hatt har han på sig också. Ja, nu ska vi se här. Wow. Nej, men. Slurpar i sig också. Ja, men det är bra. Man ska inte skämmas för bajs. Bajs är naturligt. Bara massa analöppningar. Överallt. Alltså massor med analöppningar. Nu vill jag ju veta här. Så du satt och sen är en ring av människor ställde sig runt omkring dig. Så här. Mm. Sen vände de sig utåt och sen böjde de sig framåt. Man bara, what? Och alla hade tagit så här gula tabletter, så laxerande liksom. Så alla sprut, lackera ansikte på det. Det var oj. Låter som en sån här sydafrikansk, tysk samproduktion. Fan. Radioteater med Sara. Bananer i pyjamas. Bananer i pyjamas. Då sjöng alltså, ja, då sjöng jag. Ja. Jag tror du skulle göra en så här monoton så här. Bananer i pyjamas. Smiska och ska på. Det är liksom så här. Vi har jätteintressanta nyheter. Av... Googla. Erik. Erik. Ja, du hör det. Nu är det porr. Vad har du på dig, Erik? Jag kallar sommar på mig. Han blev avtänd, det var roligt. Du blev väldigt rött. Kolla. Det är skitroligt. Sitter han utan kalsonger eller? Det var så sensuellt och så blir så här. Välkommen till Tråkliv. Välkommen till Tråkliv. Idag så har vi spel i fokus. Nej, bananer i fokus har vi. Vi har gula bananer. Gröna bananer. Gröna bananer. Bananer. Det bruna bananer. Dessertbananer. Oreo-bananer. Va? What? Oreo-bananer. Jag hör faktiskt inte vad du säger. Nej, jag hör inte. Nej, jag sa Mario-bananer. Jaha. Ja, men jag tyckte du sa Norge. Nej, men, jag tyckte du sa Norge-bananer. Jag tänkte, va? Norska bananer har vi också. Vi har en norsk banan. Hallå? Det är då. Och en fjärdeparts norsk banan. Ska vi byta här nu till min andra mic. Se ifall det hörs. Oj då. Drog han upp dragkedjan? Ja, jag tänkte mig att han sladdade över micken med ett par inlines eller någonting. Vad gör Carl egentligen? Han jag tror han har fått tokryck. Det är så här, sjunger i duschen feelingen. Typ. Så. Det har slagit slint för honom. Ja, men det är slagit slint, ja. Det har slagit slint, ja. Hördes att jag svällsvalde typ där, eller? Nej. Var det klunk? Det var liksom som en stor padda föll ner i min. Någon stod slängde ett köttstycke på golvet. Ja, precis. Hur fan. Yes. Mm. Det blir så en extremt sofistikerad podcast. Ja, och välkomna till Nördliv podcast. Idag ska vi tala om intellectual property, det vill säga deras egna ansvarsområde för en spelfranchise. Hoppas ni har era monoklar och mustascher i bra skick. Oh ja. Självfallet. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Dagens datum är så mycket som 2017. Nej, då får vi börja. Det var helt fel, det är inte alls 2017. Du är fin ändå. Nej. Snart kommer det så här. Jag tror att jag behöver ta en klunk vatten. En klunk vodka. En klunk vodka. Jag har faktiskt bara Bacardi. Gick det inte så det är jättebra. Ja. Hallå! Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Jag drog inte. Sväljer jag. Gud vad nervös du. Men... jag hatar när du gör sådär. Ta ett djupt andetag nu. Embrace your nervöshet. Vi får bara göra om det med så. Nej. Gud vad nervös du. Så ska jag gå upp för en trappa. Och det är alltid folk i vägen för mig och jag vet aldrig vart man ska kolla någonstans. Hata trappa. Ja, men liksom så här, men det är liksom så här, ska jag titta rätt upp i arslet på personen framför mig eller ska jag titta åt sidorna eller ska jag titta ner på mina jävla fötter eller vad fan ska jag göra för någonting egentligen? Men i det här fallet så valde jag att titta rakt fram då liksom. Och jag tittade fram och tänkte, det är inte en dålig en liksom. Det är inte dåligt arsle framför mig så här, tänkte jag. Liksom, nu ska vi inte gå in i allt för mycket detalj, men alltså det var en trevlig bakdel om man säger så. Det, när jag kom upp för trappan, för jag såg ju bara liksom typ bakdelen på den här personen. och när jag kom upp för trappan så var det liksom, ja men det var ju en man, var det ju. Jag tänkte, well done. Well done. Ja, du borde vara stolt well för det där. Well fucking done. Då är frågan, Danny, vill du ta något mer av detta eller är du glad att få sitta i bakgrunden? Jag kan sitta där jag sitter. Nu har jag poppat verktablett nu, så ifall jag kan sitta och ta det lugnt så huvudet bultar som bara den. Så. Ja, men vad bra. Då har vi en bakgrundstakt att gå till i alla fall. Hej och välkommen till Livnörd. Åh, oh, jag måste gå och kissa. Jaha, jag som hade tänkt att vi skulle... Ja, ja, fuck. Jag skulle faktiskt behöva gå och skita också. Men... Ja, jag ska men gå alltså... och kissa också. Så nu går vi alla och kissa. Alltså, jag gjorde allt kiss, det här pass. Innan vi började. Ja, det gjorde jag också. Du är så duktig, jag... Vill du ha en medalj, eller? Ja. Okej, okay, jag ska bara hämta en slags tillbaka. Nej, nu går jag. Hej då. Tack för allt. Är du tömd nu, Kalle? Ja, tömd och redo att fylla på igen. Oj! Jesus! Säger han att ta fram chipsen nu? Nej, jag hämtar bara vatten och en öl faktiskt. Chokladpulver. Och en öl? Och en öl. En öl? Är du gammal nog att dricka sådana? Inte i vissa länder, men i Sverige så. Vilka länder är det som tillhör det, tycker jag egentligen? Jag vet inte. Soundcheck, jag väntar den bara. Bla bla bla bla, ord, massor med ord, så. Ja, nu testar vi lite ord här. Testa med alla ord. Alla orden, åh. Oh. Nu tänkte alla. Han på skärten där, hörde ni det? Va? Va? No. Du gjorde sånt där. Okay. Jag bajsar inte på tallrikar. Nej, okej. Okay. Ja, det någonstans går gränsen. Ja, det är fan någonstans. Till Norge och Danmark och allt där. Men han, okay. han fyller upp glas istället. 3 2 1 0. Yes. 3. Så. 3. Alltså, vad fan? Alltså, nördliv är det mest. Har ni aldrig talat som smultronställe, eller? Jo, men alltså... Nördliv är det mest. Jag tror inte du och jag tänker på samma sak i så fall. Ja, men det är klart. Det är ju... Ja. Klitoris, vi tänker på. Eller ja. Någonting. Ja. Sex nej, i spel, dagens ämne. Vi är redan där. Nördliv är det mest rumsrena podden i spel. Men den röda lilla knappen tänker jag på. Ja, jag måste klicka här på knappen. Ja, precis. Alla har ju tydligen gått och lagt sig i huset nu, så jag får inte bli för exalterad och börja gapa och skrika här nu. Så det... Nej, du får prata du väldigt nära exalterad. Mikrofonen och vara lite så här. Hej och välkommen till Nördliv. Hej och välkommen till Nördliv. Då har vi nej, du behöver inte dregla i micken, det är ju äckligt. Ja, nu är det dags här för podcast. Åh oh, men gud, nu vart det ännu mer äckligt. Herregud, vad ska jag göra? Alltså, nu gjorde jag ett drinking game. Drunkliv, helt enkelt. Hej och välkommen. Alltså, varför har man inte blivit också? Oh, Nördliv, the drinking game. Nej, men AA-liv helt enkelt. Varje gång Rob suckar. Ja, precis. Åh, oh, gud, vad full. Varje gång Fredrik säger någonting udda angående typ... Varje gång Danny pratar eller... om Ubisoft Games. La cucaracha i Malmö. Alltså, fan. Där, nu är han, inte jag. Alltså. Jag har faktiskt tänkt köra norrländska i fortsättningen. Jo, men nästan, bara... men då behöver du inte prata. Det är bara... Ja, men man måste ju prata ibland. Och så måste du säga, jo, men visst. Ja, men visst. Nu blir det lite nördliv här. Ska vi sitta upp i fjäll? Ja. Vi sitter och pipla lite eller fisk här. Men... Why do I like BDSM? Beats me. Hur... Ja, men nu har ju Sara någonstans satt nivån här, så nu känner jag mig bekväm att dra det här skämtet. Okay, så okay. Frågan är, hur tar en AIDS-patient upp sig i ett träd? Gud. Nej, ja. Kalle. Nej. Han hivar upp sig. Nej! Alltså jag visste att det var det skulle vara. Jag hoppades att det skulle vara något annat. Nej! Fan! Ta det! Du vet inte, det där skämtet är det som kommer vara i början, va? Nej, jag tror inte. Jag tror inte att han kommer ta den där. Nej. Nej, Max, nej. What's a dominatrix favorite kind of sandwich? A sub. Kan vi börja nu? Jag börjar förlora viljan att leva. Vilket djur i djungeln stjäl flest hamnanläggningar? Tapiren. Do you know what? Jag kan slå till micken. Vänta lite i 30 sekunder. Vad har han gjort dig? Vill du veta det? Han skickade en mick-pick. Okej, okay, det var bra. Kan man skjuta på det här pappret då? Ja, det är bara A4. Nej. Nej. Alltså, jösses Karl. Det om det kan vara liksom vissa Joy-Con som helt enkelt är sämre gjorda än andra för ja, att... Så är det ju alltid de har... Och då har jag haft otur i alla fall. Ja, då har du fått en absolut konsol alltså, som åtminstone inte har brunnit upp. Det är det när vi kan säga. Jag har vunnit på det dåliga lottot skulle man kunna säga. Ja, nej det har du inte. Den har ju åtminstone inte brunnit upp. Nej, den har inte brunnit upp. Det har vi inte gjort för någon. Ja, men det har vi ju sett på internet när de blir överhettade i GPU och bara grillar i skiten. Alla, alltså, okay. man har ju hört så här att det här med Netflix and chill är ju, har ju varit ganska populärt bland kidsen då va? Men det nyaste på har jag hört är det här som kallas då SVT Play och Ståhej. Det där är jag säker på att jag såg på Twitter för typ ett år sedan. Säkert, säkert. Eller IMAX och Klimax kanske. IMAX och Klimax. Ja, alltså jag frågade ju Jesus om han hade några planer inför helgen då. Men han sa att han inte hade något spikat. Alltså Kalle alltså. Varför är den där klockmålaren så arg? Han är ursinnig. Nej, han lackar ur. Åh jävlar. Förlåt. Kör nu. Förlåt. Unbelievable. Hej och välkommen till Sexliv. Jag menar Nördliv. En podcast om spel och nördliv. Nördliv? Av alla dess slag. Idag är inte en bra dag för mig. Vad händer? Det går bra nu. Som moderliv. Ja, vad fan. Moderliv? Moderliv. Moderliv. Underliv. Underliv. Det blir bara värre och värre här. Och du kallar dig själv för allvetande. Kanske bara slängde innan liksom sådär. Alltså, jag var ju med första gången i Fredriks lägenhet och sen allvetande. Det är ju för fan så långt ifrån mig jag kan komma. Säger inte en film allvetande. Ja, mm-hmm. Det är ju sant, men jag måste vara ödmjuk. Kom igen. Det är... Varför måste du vara ödmjuk? Kan du inte bara vara? Då hatar mamma mig. Men hon hatar alltid dig. Nej! Vadå återigen? Ja, det var Karls klyfta det här. Jo, men Dannys klyfta är alltid ett samtalsämne. Go on. Mm. Jag vill se dig försöka. Klyfta får mig osökt att tänka på krypta. Och när man tänker krypta så tänker jag graveyard. Och då tänker jag graveyard keeper. Wow. Ja, över till dig Karl. Ja, över till mig, fast det är ju faktiskt över till dig då. För nu, jaha, nu, ja, det nu, är det. Nu avrundar vi Spel i fokus och hoppar över till nyheterna. Så varsågod Fredrik, take it away. Tack. Ja, över till dig, över till mig. Ja, över till Karl. Igen, nej. Vidare mot andra nyheter där vi faktiskt ska snacka om snoppar. Ja. Och det är ju så här att Microsoft, det här med penisar i spel, det är ju faktiskt någonting som de tycker är ju någonting man borde göra någonting åt. Vilket de har gjort i Conan Exiles-spel. Till X-Bone. Som har släppt. Det är fortfarande, de är ju fortfarande kvar, om jag har förstått det rätt. Men du kan inte ändra storleken. Är det så? Det är lite halvskratt det var på det där. Storleken. Den fick stryka på foten. Själva sidan har... Tycker vi så, så mogna kring det här ämnet just nu. Det är helt fantastiskt. Ja. Hur många snuskiga referenser kan vi få in i den här artikeln? Ja, jag känner också det. Jag drar min muspekare här. Ja, du slog en musen i bordet nyss. Någonting om en banan. Hög nivå. Jag försökte ju få in sliden där. Ja. Det var ju en slider då. Sliden. Och du tycker jag är långsam. Skitsamma i alla fall. Det är väldigt roligt i alla fall att det är ett spel då. Så man, troligtvis man slår ihjäl folk. I princip hänger upp deras kroppsdelar runt sin hals. Och springer omkring lycklig hoppande som en quakare. Och sen så har de då tagit bort sliden till snoppen. Mm. Och tänk folk som pungar ut för det här spelet. Pungar ut. Skitsamma. Det är väldigt roligt i alla fall att de gör ett avstamp här vid snoppen i alla fall. Det går gränsen. Men att ta lemlästa andra människor. Det går de inte med på. Så att säga. Men det kan väl vara kul ändå. Nu fattar inte jag. Kul. Ja, det var nära. Men det var långsiktigt. Ja, det var jättelångsiktigt. Det var bättre långsiktigt. Jösses Louise. Ja, jag vet inte vad mer man kan säga om den här nyheten. Är säcken riktigt tömd, så att säga? Säcken är tömd. En lång till en nyhet, men nu får den vara kort. Och ja, men det är dåligt. Det är dåligt av Microsoft, tycker jag. Ja, det är uselt. Mm. Usch. Fy, Microsoft. Fy. Det roliga var ju det att jag blev ditsläpad för jag blev utlovad att jag skulle få pröva en drönare. Mm. Ja. Inte ens det jag fick du göra. Nej, det var ju batteriet urladdat. Kom tillbaka imorgon, sa de. Då sa jag, ja, det kanske vi gör. Och tänkte att jag kommer aldrig hit mer. Nej. Jag vill inte ha ett ord från dig, Hanni. Inte ett. Två då. Tyst. Ett skånskt R. R. R. Bananer. Jag tycker glömma. Man måste ha bananer. Jag låter som jag mår. För jävligt. Har ni fått någon smäll av en lax idag? Alldeles för små. Jag har fått smäll av majonnäs. En bra start alltså på dagen. Ja, jag menar. Jag oljade in mig från sängen och så bara gled jag därifrån. Alltså, kanske. Jag tycker om Jokern. Mm. Så att jag är skeptimistisk. Ja, men då har vi ett kanske där. Du var vad, sa du? Skeptimistisk. Okay. Jag är skeptisk, men optimistisk. Ja, jag hoppas att det jag kan vara optimistisk. Det är ett etablerat begrepp inom nätliv. Ja, yes. Okay. Bra, nej men det blir jättebra. Jag har sparat det i stödpunkterna där, så du bara läsa det här eller bara hoppa in på mejlen, det gör du som du vill. Då tar jag och kollar stödpunkter. Yes. Vi får se om jag får upp dem. Så till, men du behöver hjälp att få upp dem. Va? Va? Jag har inga Kalle, problem att din lilla dem. Stygging. Jag säger ja i olika dialekter. Yeah. Men det är ju inget roligt, vi ska ju ha. Yeah. Fan. Ja. Ja. Ja. Nej. Åh oh, nej. Det är så trädligt. Kluderö. Sluta. Ola. Åh, jävla. Nej. Bananer. Bananer. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Nej, vi tar om den. Tom, det jag håller på att skita på mig. Vad fan, vad lång tid det tog. Jag fattar att jag tänkte, nu gick han iväg och pissa eller någonting. Nej. Fickliga dödsskönt i kistan, va? Kalle, skulle inte du kunna bli kines? Tänk vad effektiv du skulle vara. Då har du fått den stereotypen ifrån att kineser är effektiva. Ja, faktiskt. Det har du rätt i. Jag ska inte generalisera. Det finns nog jävligt många lata kineser också. Jag tror faktiskt det. Jag menar, 1 miljard kineser kan inte alla vara effektiva. Jag har redan tillräckligt med ben mellan mina ben. Jag behöver inte flera ben. What is his name? What's his called? That is the leather patch. Jag har väl aldrig sagt en enda dumhet. Varje ord du säger. Berätta något nytt. Hej och välkomna till Nördliv. En podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2018-01-20 och det här är Nördliv avsnitt 150. Cue intro music. Vänta, har vi inte precis haft intro music? Jo, men det där var en special intro. Lite extra. Ah! He'll be coming around a man when he comes. Sådär. He'll be coming around a man when he comes. Lite kyla sådär. Lite kyla nu till Rob, för han är ju en liten svettboll. Lite kyla till Rob, så han håller ut. Popping pills here. Han är en fet boll. Ha cha cha cha. God jul. Muscle tov. Är du klar nu eller? Vem var det som mjaua? Vem var det som mjaua? Vem var det som mjaua? Gå spännig så här va. Vem var det som mjaua? Vem var det som fucking mjauade? Jag brukar nämligen avsluta med att mjaua. Ja. Gör du? Ja. Mjau. Oj. Kan hon hämta servetter? Hon kommer på en hårboll alltså. Det behövs nog ett par servetter tror jag, för det hörde väl. Förresten, Ior, det vore intressant. Vilken? Jag kommer inte ihåg hur det låter. Nej, det är inte jättetråkigt. Vad vi kan säga. Jättetråkigt. Har någon sett min svans? Jag tycker om att flyta här. Yes. Flyta här. Ja, men han, liksom i filmen så flyter han under bron ju så där, och de bara they all float down here. They call me the floater. Ja. Get to the chopper. Get to the chopper. Låt som han har svalt en ukulele. Get to the chopper. I want to kill you. And your mother. And your sister. Your brother. And your cat. The chopper. I'm going to kill the chopper. Där spårade du ur väldigt fort. Adrian. Mm. Var det värt det då? Tomb Raider, var det en bra film att se på? grejen var ju att jag var ju på premiären i Stockholm 3 dagar innan också och såg den. Okay. Nej. Men då var inte Alicia där eller? Jo, då var hon också. Okej. Okay. Men det var mer udda att gå på röda mattan vid Chinese Theater och det är massa paparazzi som tar bilder på mig. Såg du någon ytterligare kändis? Han som spelar alltså transvestit kvinna i Sons of Anarchy som även är The Bad Guy. Sen en aspackad, inte Sheldon, vad heter han med glasögon? Ja, oh, Leonard, han lilla kille. Ja, aspackad på efterfesten. Det var det. Jag har inte svarat med såhär producenter och sånt. Leonard var aspackad ja. Alltså. Ja, en riktig Big Bang Theory där då. Ja, men... Fredrik, vill du höra en bitter kärringstämma så... Kör, lyssna på Danny. Lyssna på Danny, ja. Precis. Nu vet jag inte riktigt. Shakespeare. Kasta inte diarré i ett glashus. Med en babian, jag kastar skit. Det kasta där vi gör. Kasta inte diarré i ett glashus. Är det något nytt ordspråk från Skåne där? Nej, det är Saras nya ord. Kasta inte diarré i ett glashus. Han är helt bonkers, Rufus. Separationsångest. Ja. Jesus. Han var på mig i morse som fan var han. Alltså, vad gjorde han? Varför då? Vad har du nu gjort? Nej, men det var ju såklart mat. Sara vet ju sånt här. Men man ligger ner och jag knuffar ner han hoppar upp. Han knuffar ner han hoppar upp. Och han, typ efter 10-15 gånger så här tänker jag, men nu får det... Jag tänker, jag ger mig inte. Så jag stänger min under täcket då. Och tror fan att man inte känner hur 2 tassar långsamt men så här klöser sig väg in under och kommer in under täcket och kollar mig rakt upp i ansiktet. Under täcket. Är det blodfyllda ögon så liksom, ge mig mat. Små tassar där kommer och börjar peta mig på kinden. Men vad fan? Och jag skulle ju upp och iväg och så. Så jag sprang upp då och så gav han en stor fet hög av mat och så då nu får du fan äta kattjävel. Han åt och sen brydde han sig inte om det för 5 sekunder. Jag tror du skulle komma så här, han åt, sen var skålen tom och sen 2 minuter sen han bara miau. Det har ju hänt förr. Nördliv, Sveriges mest genomsnittliga podcast. Medelmåttigt. Nördliv, Sveriges mest negligenpassade spelpodd. Ja, det där lät fint. Det är bara ifall Rob är med i delen. Jag kommer ihåg Dan och jag, vi satt och pratade så här och då sa han, ska vi inte spela in podden helt på typ dialekt eller på typ så här låtsas språk eller någonting? Babyspråk? Babyspråk? Vad gör du då, lilla Emil? Oh. Jag mådde lite in. Ja. Kommer få en helt ny klientel. Nördliv, Sveriges i särklass mumsigaste spelpodd. Nu tycker jag det. Det här är inte mumsiga. Det är bara om du är med. Ja, men då har vi det idag. Med det tackar vi för idag. Ja. Säg då nu. Godnatt. Pussar. Smile.